Radio 1. Twee uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vicepresident Kamala Harris van de VS wil zich in haar verkiezingscampagne vooral richten op abortus, strengere wapenwetgeving en het versterken van de middenklasse. Dat zei ze in een toespraak in haar campagnehoofdkwartier. Daar maakte ze ook bekend dat de twee campagnemanagers van president Biden ook de leiders zullen zijn van haar campagneteam. Verder zei Harris dat het haar doel is om de nominatie voor presidentskandidaat van de Democraten te verdienen en om te winnen. Biden heeft beloofd dat hij campagne gaat voeren voor Harris en dat hij haar zoveel mogelijk zal steunen. Overheden moeten niet bezuinigen op HIV-bestrijding. Met die oproep komen de Verenigde Naties. De organisatie meldt dat het aantal HIV-besmettingen wereldwijd daalt, maar dat er ook gebieden zijn waar het virus zich juist verspreidt, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. HIV kan leiden tot AIDS, een ziekte die zonder behandeling dodelijk is. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS na berichten van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor klimaat. En eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Die partij zit niet meer in de coalitie. Daarom is het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet een CDA-politicus voordraagt. Het is onbekend of Hoekstra in de Europese Commissie opnieuw de klimaatpost krijgt. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Fakir. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij Motown in 1963. Het viertal had tientallen hits, zoals I Can't Help Myself en Reach Out, I'll Be There. In 2009 kreeg Fakir een Grammy Award. Hij overleed aan hartfalen. Duke Fakir was 88 jaar. Het weer, wolkenvelden en opklaringen en hier en daar een bui bij een graad of 17. Overdag veel bewolking, regen en kans op onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sjoerd. Wij nemen vandaag tijdens deze nacht van BNN VARA een hele diepe duik in de oceaan, jouw onderzoeksgebied. Nu ben jij mens, in levende lijven zit je hier. Stel, hè, je zou adem kunnen halen onder water. Je zou een zeedier zijn. Welk dier zou dat dan zijn, Sjoerd? Goeie vraag, zeg. Een octopus, denk ik. Ja? Ja. Waarom? Weet ik niet precies, maar dat vind je gewoon een vet dier? Ik vind het een heel vet dier. Ze kunnen kleur veranderen en zo. En ja. Ze kunnen hele grote dieptes aan. En dan kan je een beetje onderzoeken wat daar echt in die diepe oceaan gebeurt. Ja. Waar we helemaal niet weten wat daar gebeurt. Ben je zelf ook een beetje een octopus? Kun je diepte aan? Nou, ik doe wel heel veel dingen tegelijk. Dus okay. Ik voel me wel alsof ik met 8 armen tegelijk bezig ben. Nou ja, goed, we hebben een uur de tijd. Dus we gaan de diepte in met de octopus Sjoerd dan in dit geval. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. De zee, door velen geliefd, maar ook door velen gevreesd. De diepe onbekende wateren zien er voor de meeste mensen afschrikwekkend uit. Maar deze spannende locaties zijn voor de mensheid van ongekend belang. Dus moeten sommigen zich opofferen om naar deze plekken te reizen. En mijn gast van vanavond doet precies dat. Met alle liefde volgens mij. Hij is oceanograaf, zoekt voor ons uit hoe de oceanen zich mengen en wat we daar precies van kunnen leren. Nou, we hadden een paar weken geleden hier tijdens de nacht al een hartstikke leuk telefonisch gesprek. En dat gesprek was eigenlijk veel te kort. Dus daarom hebben we je gewoon uitgenodigd om nu lekker een uur te komen kletsen bij ons in de nacht. Sjoerd Goeskamp, welkom en fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Wat leuk. Ja, je komt helemaal uit Texel, hè? Ja, zeker. Met de boot over de zee. Met de boot over de zee. Dat is wel een iets minder groot stuk, volgens mij. 20 minuutjes. 20 minuten. Ben je opgegroeid op Texel? Woon je er? Ja, ik ben geboren en getogen in het dorpje Den Hoorn op Texel. Okay. Ook vlakbij het water is. En via een lange reis uiteindelijk weer daar teruggekomen nu. Een langere reis dan 20 minuten met de boot naar Den Helder? Ja. Nee, voor me na het studie. Kijk, op Texel kan je niet studeren. Daar houdt het op naar de middelbare school. En dan moet je naar de overkant, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Om daar verder te leren als je dat wil. En dat heb ik dus gedaan. En daarna via mijn werk op verschillende plekken op de wereld gewoond. En nu Daar weer terug. Ja, verschillende plekken op de wereld, daar neem ik natuurlijk geen genoegen mee. Okay. Ik wil even met je mee reizen. Want waar heb je allemaal gewoond dan? Nou, ik ging een promotieonderzoek doen. Dat heb ik gedaan in Tasmanië. Dat ligt net onder Australië, in het stadje Hobart. Mm-hmm. Daar heb ik mijn onderzoek naar thermodynamische processen in de oceaan gedaan en afgerond. En toen kreeg ik een aanbieding bij Columbia University. Dat ligt in New York, in Manhattan. Toen heb ik daar 2 jaar gewerkt. En, lijkt me ook wel een totaal andere plek dan Tasmanië. Vrijwel het tegenovergestelde. Ja. Want je gaat echt van een eiland dus. Volledig natuur. 1,5 keer zo groot als Nederland. Maar er wonen maar 400.000 mensen of zo. En de rest is niks. En wild niemands land. Ja. En dan ga je naar Manhattan. Ook een eiland overigens. maar ongeveer 1,5 keer zo groot. Of ongeveer zo groot als Texel, geloof ik. Daar wonen een paar miljoen mensen. Ja, dus veel dichter bevolkt krijg je het niet. Maar op allebei de plekken kon je heel goed oceanografisch onderzoek doen. Ja. En even naar dat promotieonderzoek in Tasmanië. Want wat voor onderzoek deed je daar precies dan? Nou, de kern van wat ik aan het doen was, was kijken hoe watermassa's veranderen. Van temperatuur en zout. Want je hebt in de oceanen overal watermassa's met verschillende temperaturen en zout. Mm-hmm. En daaruit die verandering probeerden we eigenlijk te herleiden wat de menging in de oceaan is. Dus op een plek in de diepe zee kan de temperatuur en de zout van de oceaan eigenlijk maar op 1 manier veranderen. En dat is als het mengt met water wat een andere temperatuur en zout heeft. Okay. En als je dus kan meten wat de verandering is, dan kan je ook gaan inschatten hoeveel water het moet mengen met welke andere waardes van temperatuur en zout om dat voor elkaar te krijgen. En dan kan je dus iets zeggen over de menging in de oceaan. En dat is een van de grote onzekerheden die we nog hebben voor klimaatmodellen. Wat die menging is en wat voor getallen je daarvoor moet gebruiken. En dat moest specifiek op Tasmanië? Kon dat niet op Texel? Kon dat niet op Terschelling? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ging toen een beetje voor het avontuur nog, samen met mijn vrouw. We wilden gewoon iets zien van de wereld. Ja. Dit was in 2010. En totaal willekeurig kwam ik in contact met iemand in Tasmanië die daar een baan had. En daar had ik voor gesolliciteerd. En ik kon hem krijgen. En toen dacht ik, ja, laten we dat maar doen. Ja. En heel eerlijk gezegd was thermodynamica ook een van de dingen waar ik het slechtst in was. En ik denk, nou, we gaan wel zien hoe het loopt. Want ik ben er gewoon met vertrouwen maar in gegaan. Ja. Is dat ook hoe je in het leven staat? Een beetje opportun? Ja, opportun, doch voorbereid, denk ja. ik. Dus dat lijken twee tegengestelde. Ja, dat hoeft het niet te zijn. Leg uit. Volgens mij bouw je altijd, je bouwt kennis op en je bouwt dingen op, je bouwt skills op. Dus op een gegeven moment heb je een soort vertrouwen in jezelf van dingen die je kan of kan leren. Mm-hmm. En dan is het een beetje opportun de mogelijkheden die zich aandoen, aanpakken, zeg maar. Ja. Dus, en daar heb je vaak ook geen invloed op. Dus dan. Nou ja, dan doe je het zoals naar Tasmanië gaan. Dat was echt wel een avontuur beleven. En daarna New York was ook een avontuur. We konden ook nog ergens anders heen. Maar dit leek ons veel avontuurlijker. Dus een beetje van beide eigenlijk. Dus, dus vanuit de basis iets opportuns durven doen. Was het ook avontuur, Tasmanië? Zeker. Ik kan me helemaal geen beeld vormen bij dat eiland ook. Wat is het voor een eiland? Het ligt op 42 graden zuid. Dat is ongeveer waar Zuid-Frankrijk ook, waar Nice ligt ongeveer. Maar het is alleen veel natter. Aan de ene kant van het eiland is het heel nat, want de wind staat altijd van dezelfde kant. Dus daar wordt de wind het land opgeblazen en dan regent het over de bergen vaak uit. En de andere kant van het eiland is heel droog en zonnig. Dus je hebt daar een hele range aan soort van klimaten eigenlijk. Ja. En, je hebt bergen overal, tot 1600 meter hoog. Je kan daar dus echt de wildernis in. Hiken is daar een van de allergrootste dingen die mensen doen, zeg maar. En dan gaan ze gewoon 10 dagen, dat hebben we ook gedaan, gewoon met je eigen eten, je eigen tentje. En dan word je met ergens gedropt. En dan ga je teruglopen en dan ben je dan 10 dagen mee bezig. Ja, dat kun je wel avontuur noemen. En ondertussen kom je helemaal geen enkel teken van leven tegen, behalve dat hele kleine gebaande paadje waar je dan overheen moet lopen. Ja, dat ben je denk ik op Texel niet gewend, dat je niemand tegenkomt. Nee. Vooral Duitsers hebben we daar heel veel van. En die had je in Tasmanië niet. Nee. Maar het is, ja, het is echt heel veel ongerepte natuur. Heel ver weg natuurlijk. Het is heel ver van alles van de wereld. Ja. En dat geeft een bepaalde community. Dus het sociale leven was daar enorm sterk. Mm. En tegelijkertijd, omdat het zo speciaal was, wilden mensen er ook graag heen. Dus je had toch altijd een influx van bijzondere... Ja, dan speelde de Red Hot Chili Peppers daar of zo. Ja, maar die speelden dan toch in een kleine plek. Dus dan, weet je... Dan, dus oh, ja. Je krijgt dan van dat soort rare contrasten. Die komen dan die wel naar die plek toe. Ja, die vinden dat ook leuk natuurlijk. Ja. Die denken, oh, dat is Mani, dat ben ik nooit. Die wil eigenlijk datzelfde avontuur beleven als precies, jij hebt beleefd. Ja. Ja. Hoe ben je zo in die oceaanonderzoekswereld terechtgekomen eigenlijk? Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, dat... Ook wel een beetje opportun, denk ik. Ja, het was, ik heb een tijdje op de Cariben gewoond als kind. Mijn vader die werkte bij de Belastingdienst. En de Cariben daar, die hadden een grote belastingsschuld. Dus daar hebben ze een hele stoot Nederlanders naartoe gestuurd om die schuld te gaan innen. Mm. Dat is niet echt gelukt. Maar mijn vader was daar eentje van. Die werd gewoon uitgezonden die kant op. En toen we daar zaten op Sint Maarten... toen had ik een hurricane meegemaakt. Dus als kind, zo'n orkaan van categorie 4. En wij zaten in de badkamer en ons hele huis was weggeblazen aan de bovenkant. Dus nou, het is uiteindelijk goed gegaan, want ik zit hier. Maar dat eiland was helemaal verwoest eigenlijk. Mm-hmm. En dat fascineert natuurlijk enorm. Ik was toen een jaar of 9, geloof ik. En sindsdien was meteorologie, ik had al geleerd dat dat met meteorologie te maken had... was een enorme fascinatie voor mij geworden. En nou, toen liet ik dat een beetje bezinken. Maar tegen de tijd dat ik klaar was met de middelbare school... toen wilde ik eigenlijk toch wel iets met meteorologie doen. Want ik vond dat toch wel super interessant. En eigenlijk ook sterrenkunde. Want ik had een opa die sterrenkundige was. En dat vond ik toch ook wel heel tof. Die leerde me altijd over de sterrenbeelden en over planeten en dat soort dingen. En dacht, oh, dat is ook wel gaaf. En in Utrecht hadden ze een opleiding natuur en sterrenkunde. toen dacht ik, en met keuzevak meteorologie. Dus ik denk, ja, daar moet ik zijn. Daar heb je alles gewoon. Dus dat was ik gaan doen. Maar toen kwam ik daar ook het keuzevak oceanografie tegen. En dat bleek ik uiteindelijk veel leuker te vinden. Ja. En ik wat vond je daar leuker aan? Nou, op een gegeven moment, we waren in die introductievak. Je bent met formules bezig. Dus behoudswetten van warmte en behoud van impulsmoment. Tuurlijk, massa, iedereen kent ze wel. Dat soort behoudswetten, natuurwetten. We hebben geen idee waar je het over hebt, Sjoerd. Nou ja, dat zijn de basis natuurwetten, zeg maar. Ja. Want massa kan niet zomaar verdwijnen. Mm-hmm. Dan ga je die opschrijven voor de oceaan. En dan komen daar stroompatronen en dat soort dingen uit. En door dat 3 weken lang te doen en af te leiden... kwam er op een gegeven moment een hele elegante korte formule uit... die eigenlijk zei, de circulatie van de oceaan aan het oppervlak... dan moest je een of ander windpatroon invoeren... dus welke kant de wind opblaast. En dan kwam zo, boom, de oppervlakte circulatie uit. En dat was een hele kleine korte formule en daar stond eigenlijk gewoon al 80% wat we met de satellieten waarnemen tegenwoordig... van hoe die circulatie eruit ziet. Ja, dat vond ik zo fantastisch. Die formule kwam uit de jaren 60... toen ze nog helemaal geen satellieten hadden en zo. In ieder geval niet die oceanografische dingen meten. Maar dat was zo elegant en het vertelde al zoveel over de oceaan. Ik vond het echt fascinerend. En toen dacht ik, oké, hier wil ik ook de volgende vakken gaan doen. En het bleef steeds leuker dan meteorologie en sterrenkunde. Dus ja. Daar ben ik zo'n beetje gewoon ingerold eigenlijk. Wat ik bijzonder vind, is dat je maakt een orkaan mee in je jeugd. En je zet het eigenlijk direct om naar van wauw, hoe kan dit? Hoe ontstaat dit? En ik wil daar meer van leren. Dat is een bepaalde vorm van nieuwsgierigheid die niet iedereen in zich heeft, denk ik. Dat zou kunnen. Dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen. Maar dat is wel een beetje hoe mijn brein werkt met dingen. Ja. Ik zal een heel gek voorbeeld geven. In Hobart dus, in Tasmanië, moest ik altijd naar huis fietsen. Bergop. Mm-hmm. En op Texel moest ik altijd naar school heen en weer fietsen. En dat was al tegen de wind, want het waait nergens harder dan op Texel. En toen was ik dat aan het doen. Toen dacht ik, nou, dit lijkt wel heel erg op elkaar. Hè? Tegen de wind in fietsen en altijd naar huis toe. En nu bergop fietsen naar huis toe. Dus toen dacht ik, maar wacht even. Ik ben gewoon opgeleid om dit soort dingen uit te kunnen rekenen. Dus ik heb hem gewoon uitgerekend van, een helling van 4%. Met welke windkracht komt dat overeen, zeg maar. En dat heb ik dus maar gewoon uitgerekend. Dat is een soort... Misschien toch een beetje de gekheid in mijn hoofd. Maar ik denk, ik ben er gewoon heel nieuwsgierig hoe dat zit. En wil ik dat weten. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, ik ben er ook gewoon voor opgeleid om dat dan te doen. Dus laat ik dat dan maar gewoon doen. Ja. En dat heb ik ook gepubliceerd. Ja. Oh, je hebt daar ook echt weer een wetenschappelijke publicatie van gemaakt. Niet mijn beste, maar wel, wel een hele grappige. Oké. Maar dit geeft natuurlijk ook aan waarom je die formule die je dan op de Universiteit Utrecht op papier zet, waarom je die zo interessant vindt. Dit is eigenlijk hetzelfde voorbeeld, toch? Wat daar gebeurt. Ja, ik vind het fascinerend dat je dus door die behoudswetten dus, door daar de goede manier mee te spelen en bij elkaar te stoppen, dat je dan gewoon de oceaan in de echte wereld kan nabootsen, gewoon op papier. Ja. En hoe verder je daarin gaat, hoe beter dat natuurlijk wordt. En het een van de grote einddoelen daarvan zijn natuurlijk onze enorme complexe klimaatmodellen waar we mee oceaan en luchtcirculatie en klimaat voorspellen naar de toekomst toe. Ja. Of niet voorspellen, berekenen naar de toekomst toe. Ja, nou ja, daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Denk je dat je jeugd op Texel en ook je jeugd op Sint Maarten eraan bij heeft gedragen dat je nu in dat oceaanonderzoek werkt? Dat je zo'n toch bovenmatige interesse hebt in een gebied waar sommige mensen toch ook helemaal niet over nadenken? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Nee, kijk, ook mijn fascinatie voor natuur. Dan het meemaken van zo'n storm. Altijd op een eiland wonen. Water was altijd een belangrijk ding in mijn leven geweest. Mm-hmm. Ja, dat zal niet los van elkaar gestaan hebben. Maar het was nooit een dat ik nu weer terug ben op Texel. Dat komt omdat daar zit het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Daar werk ik nu. En er zijn eigenlijk maar twee plekken in Nederland waar ik mijn werk kan doen, zoals ik was opgeleid in ieder geval, voordat ik hierheen kwam. Dat was de Universiteit van Utrecht en dit instituut op Texel. Mm-hmm. Maar ja, het was nooit een doel om hier terug te komen of zo op Texel. En nu woon ik in het dorp waar ik geboren ben. Nou, ik ken eigenlijk niemand in de wetenschap die dat ook heeft. Want meestal moet je naar ik weet niet waar. Mm. Omdat er maar zo weinig plekken zijn. Je wordt zo gespecialiseerd opgeleid. Ja. Dat er maar heel weinig plekken zijn waar je dat kan toepassen als je in de wetenschap wil blijven. Mm. Laat staan dat dat naast je geboortedorp ligt. Dus dat is via een hele kromme weg dat ik daar weer terugkomen. Vind je dat leuk? Vind je dat leuk ook? Dat zo is? Dat... Of was je liever in Tasmanië gebleven? Of in New York? Nou, ik heb wel eens gezegd, als ik iedereen, familie en vrienden naar Tasmanië zou kunnen verhuizen, zou ik dat ook wel gedaan hebben. Want het leven daar was ook wel echt heel erg goed, hoor. Ja. Moet ik zeggen. Maar op Texel is het ook echt heel bijzonder en mooi en fijn. En laatst fiets ik naar mijn werk en dan word je omringd door 3 kiekendieven en verzanten en hazen en weet ik veel wat allemaal. Dus en terwijl de rest in de file stond. Dus dat vind ik dan toch wel heel bijzonder. Dus dan heb ik wel echt geluksmomentjes. Ja, ja, ja. Maar ja, die wint, hè. Het is een mindset. Ja, oké, de wind is een mindset. Hey, we gaan het zo hebben over waarom dat onderzoek nou zo relevant is en wat je onderzoek nou precies inhoudt. Ik heb al hele moeilijke termen gehoord. Hopelijk kunnen we die zo meteen ook goed uitleggen. We hebben er in ieder geval de tijd voor. Je hebt ook muziek voor ons meegenomen. Free Time van de Agrolites. Ja. Ja, nog nooit van gehoord. Misschien als ik het zo hoor, maar ik denk het niet. Waarom deze? Ja, het is wel grappig. Dat was... In die tijd dat ik studeerde, had ik een huisgenootje. We hadden in die tijd allemaal natuurlijk huisgenoten en zo. Waar je altijd veel van leert. En van hem leerde ik echt reggae luisteren. Mm-hmm. En onder andere dit bandje. En toen speelden ze op een gegeven moment in de Melkweg in Amsterdam. En ik had in die tijd nog een enorme hanenkam. En ik stond toen in het publiek. En geweest. En het was allemaal superleuk. En na afloop waren we nog even daar blijven, een beetje dansen. Toen gingen we naar huis. Toen dachten we, haal nog even een broodje falafel. Dat gingen we doen. En toen gingen wij dat gebouwtje in en toen kwamen een groep mannen kwamen eruit en botsten we een soort van tegen elkaar aan. En we keken elkaar aan. We herkenden elkaar allemaal een beetje, maar we wisten eigenlijk niet. Oh, zeiden ze, jij was in onze show. En wij zeiden, we waren net bij jullie. Het is natuurlijk helemaal out of context. Nou, toen hebben we de hele nacht doorgehaald met z'n allen. En sindsdien, elke keer als ze in Europa speelden, dan zochten we elkaar op. En dus heb ik ze leren kennen. Het zijn heel toffe gasten en ze maken hele toffe muziek. En herkennen ze je nog steeds zonder hanenkam? Even voor duidelijkheid voor mensen die nu zitten te luisteren. Je hebt geen hanenkam meer? Niet meer, nee. Nee, daar is wel tijd overheen gegaan. In de tussentijd hebben we elkaar ook... Want ook in de tijd dat ze komen uit Amerika, in de tijd dat we daar wonen, hebben we elkaar ook wel gezien. En toen had ik dat tof. Ook niet meer. Dus vandaar, het is gewoon lekkere muziek. Free Time van The Agrolites. We gaan er naar luisteren. what you talking about. My love for you is grown. She said I've done a lot of thinking and I need some free time of my own. Lekkere muziek, Sjoerd. Ja, toch? Ja, heerlijk. Free time van de Agrolites. Ik blijf het moeilijk vinden om het uit te spreken, maar ik hoop dat ik het goed doe. Ja, je luistert nog steeds naar de nacht van BNN Vara met bij mij in de studio oceanograaf Sjoerd Groeskamp. En zoals beloofd, we gaan de diepte in. We gaan eens even kijken wat dat onderzoek precies inhoudt en ja, wat we daar dan aan hebben, want het is nogal relevant. Heb je vragen? En zit je te luisteren en denk je, nee, dit moet Jan voorleggen aan Sjoerd. Ik kan hem goed voorstellen. Stel die vragen dan in de NPO Radio 1. Dan krijg ik ze hier binnen en dan leg ik ze meteen voor. Sjoerd, je vertelde net dat jij een prachtige baan hebt eigenlijk, hè, als onderzoeker. Je bent op prachtige plekken geweest. We weten waar die fascinatie vandaan komt. Maar nu ben je dat, hè, onderzoeker. Wat houdt dat precies in, dat leven? Is het een kantoorbaan of dobber je de hele dag op de oceaan? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het is wel... Het is inderdaad wel echt een prachtige baan. De romantiek van die baan is dat je... Een begeleider van me, Leo Maas, die beschreef het ooit als... je staat in een mistig gebied en je bent de eerste die door de mist heen weet te kijken. Zeg maar, de nieuwe kennis weet verder te dragen. En op die manier iets leert, begrijpt. En dat gevoel heb ik ook wel heel vaak. Van, je staat echt op de voorgrond van de kennis. Ik was laatst ook op een conferentie en er waren dan 150 specialisten... op het onderwerp menging in de oceaan. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen niet eens wisten dat dit onderwerp bestond. Laat staan dat er 150 mensen samenkomen, ja. En dan loop je daar rond en dan gaat het over zulke details... En, maar ook weer veel grotere dingen. En ja, ik vind dat fantastisch hoe je dan met z'n allen... probeert dat vakgebied verder te brengen. En daarmee onze kennis en onze kennis over klimaat en dergelijke te verbeteren. En ja, vooral over de oceaan, daar is het natuurlijk op gericht. Maar hoe dat in de praktijk eruit ziet, is dat je eigenlijk gewoon meestal gewoon toch als een soort kantoorbaan. Maar dan wel met deze romantiek op de achtergrond. En ik heb ook af en toe van die momenten dat je dan een nieuw idee hebt. Of dat je dan denkt, oh, maar wacht, als we dit nou proberen. En dan word ik als een kind zo enthousiast en dan moet ik dat ook meteen... Ja, kijken of ik dat kan uitrekenen of kan bewijzen even op een of andere manier. Zodat ik dan weet van, oh, was dit een goed idee? Zit er wat in? Of is het echt totale onzin? En dan, dan ben ik echt even niet te houden ook, zeg maar. Dus dan, nou, dan moet ik dat doen. En dan op een gegeven moment bedaart dat weer. En als er dan wat uitkomt, als ik denk, ja, dit is goed... dan gaat dat langzamer op de achtergrond door. Ja. Totdat het uiteindelijk bijvoorbeeld een publicatie wordt... of je schrijft een voorstel van, nou, ik heb nou wat gevonden... dit moeten we echt... Dit moeten wij gaan onderzoeken. En dan schrijf je een voorstel. En dan beschrijf je wat je dan wil onderzoeken en hoe je dat gaat doen en waarom, en et cetera. En dat lever je dan in bij NWO, Nederlands Wetenschappelijke Organisatie, die het geld heeft van de overheid en dat verdeelt. En dan ben je in competitie ook met mensen die bijvoorbeeld kankeronderzoek doen of weet ik veel, AI, technologie. Ja, er moet natuurlijk een goede balans zijn tussen al die verschillende exact. Onderzoeksvelden. Daar moet je dan competitief mee... Ja. Mee uitvechten. Want jij kunt wel zo enthousiast zijn, maar dan moeten andere Precies. mensen er ook nog enthousiast voor exact, worden. Ja. Exact. En je moet dus aangeven waarom het belangrijk is. Nou goed, als je dat dan gesubsidieerd krijgt, dan kan je dat onderzoek gaan uitvoeren. Ja. Dat is een heel proces. En er zit ook best wel veel druk op eigenlijk. Dat is weer de minder romantische kant. Mm-hmm. Er is best wel een hoge publicatiedruk. Je moet blijven publiceren en dat soort dingen. Je moet de hele tijd met nieuwe ideeën blijven komen. Die het ook waardig zijn om te onderzoeken. Is het lastig om creatief te blijven ook in je onderzoeksveld? Op zich niet. Ik vind het soms misschien wel eens lastig om te blijven focussen op puur dat onderzoek. En dat komt vooral ook misschien door dingen waar we het later over gaan hebben. Vanwege het hele klimaatprobleem en het communiceren van dat klimaatprobleem. Waardoor je toch weer wat focus verliest op het andere. En je kan niet, heb ik het idee, creatief zijn op alle vlakken tegelijk. Want nee. Ik heb het gevoel altijd, bij mij werkt creativiteit als volgt. Je moet je enorm inlezen, je moet een enorme basis hebben. Je moet er hard voor werken. En dan komen de ideeën daarbovenop die je dan verder brengen dan waar je was. Ja. En dat kan tijdens het tandenpoetsen zijn of tijdens het fietsen of terwijl je die kiekendief zag, zeg maar, waar we het net over hadden. Maar je weet nooit wanneer dat komt. Zeg maar. Dat kan ook wel eens tijdens een praatje van een collega of zo. Maar dat kan alleen als je die basiskennis daaraan hebt gewerkt. Zeg maar. Ja. En het werk aan die basiskennis, ja, daar heb je natuurlijk gewoon tijd voor nodig. Dus als je die tijd en andere dingen stopt, dan kan dat wel eens ten koste gaan van je creativiteit eigenlijk. Mm. Niet je creativiteit in totaal, maar wel in je vakgebied. Ja. En ja, die balans die moet je altijd zoeken en blijven. Ja. Laat eens wat verder induiken op wat jouw onderzoek nou precies inhoudt. Hè? Want ik hoor al de hele tijd de menging van de oceaan. In het begin legde je heel kort uit wat dat precies betekent. Maar wat onderzoek je bij het NIOS? Ja, nou, laten we eens bedenken hoe het eruit ziet. Stel je voor, je hebt in de oceaan heb je warmte van de zon, die komt aan het oppervlak. Ja. Dus de bovenkant is heel warm. Maar de diepzee is heel koud. Daar komt geen direct zonlicht. Dus hoe warmt dat dan op? Waarom is dat niet bevroren? Maar het komt omdat er aan de bovenkant constant warmte bij. En dan krijg je dus een contrast. Je hebt dus de onderkoud en de bovenwarm. Nou, als je dat zou laten staan, gewoon, als je ervoor zet die zon even uit en je alles stopt met bewegen, je laat het gewoon staan. Dan duurt het via moleculaire diffusie. Dus dat zijn de molecuultjes die tegen elkaar aanbotsen en dergelijke. Wordt die warmte dan heel langzaam naar beneden getransporteerd. Want eigenlijk zie je altijd dat als er ergens een hoge concentratie is, dus als er ergens heel veel van is en ergens heel weinig, dan stroomt het naar daar waar er weinig is. Ja. Het is net als je een bal op een glijbaan legt, dan heeft hij heel veel. Nou, misschien is dit niet het beste voorbeeld, want dan moet ik gaan praten over potentiële energie. Maar hoe zou ik het zeggen? Nou ja, als in ieder geval als je ergens heel veel van hebt op een plek, concentratie verf in water of zo, ja. En ergens anders niet, dan stroomt het altijd uiteindelijk naar daar waar het niet is. Maar dat gaat via moleculaire processen. Maar dat gaat zo langzaam dat je er al bijna niks meer aan hebt. Dus wat gebeurt er in de oceaan? Je hebt overal kleine turbulente werveltjes. Dus dat zijn van op de millimeterschaal het water dat beweegt. En er zit wrijving tussen. En dat beweegt op de ene laag net wat harder dan de andere, waardoor het gaat draaien. Maar dat vindt ook op de grote schaal plaats. Dus je hebt ook een soort wervels in de oceaan van wel 100 kilometer breed. Die zie je ook echt met satellieten. In bijvoorbeeld het temperatuurspatroon zie je echt wervels in de oceaan. Mm. En zie je het als een een of andere reus die met een hele grote roerstok zo door de oceaan aan het roeren is. En al die wervels op al die schalen van 100 kilometer groot tot millimeter klein, die bewegen dat water, waardoor die mengprocessen sneller verlopen. Ah, eigenlijk. Ja. Het gebeurt nog steeds op de moleculaire schaal, maar je krijgt dan dat je die moleculen veel makkelijker allemaal naast elkaar gaat leggen. Een molecuul met veel warmte en een molecuul met weinig warmte. Mm. Zodat dat overdracht sneller gaat. Hoe ontstaan die wervels dan? Want die moeten toch ook ergens vandaan komen? Ja, op de allerkleinste schaal heb je bijvoorbeeld interne golven. Heet dat? Dat zijn golven onder het wateroppervlak. Die zie je vrijwel niet als je bijvoorbeeld op een boot staat. En die kunnen onder water een hoogte krijgen van meer dan 100 meter op sommige plekken. Bijvoorbeeld in het Marsdiep, waar je dus tussen Den Helder en Texel vaart met de boot. Daar heb je IJsselmeerwater. Dat is zoet. Als dat uit het IJsselmeer vloeit, ligt dat bovenop het zoute water. En daartussen die laag, tussen dat zoute en dat zoete water, daar ontstaan golven. Die laag ligt niet precies plat mooi op elkaar. Dat beweegt en dat doet. Dus dan krijg je golven. En als die golven breken, dan mengen die dat zoete water met dat zoute water. Oh ja. Dat soort processen vinden ook plaats in de grote oceaan. Op wel 2000 meter diepte bijvoorbeeld. 2 kilometer diepte of 5 kilometer diepte. Over de hele diepte vinden dat soort golven plaats. En die breken. Onderzeeërs hebben bijvoorbeeld ook last van die golven. En dolfijnen surfen op die golven. En weet je, dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van de oceaan. En als die breken, dan mengen ze dus die verschillende lagen met elkaar. En daarmee versnellen ze dus dat transport van die warmte van boven naar de plekken waar dus weinig warmte is. Ja. En die wervels waar we het over hadden, dat zijn bijvoorbeeld als je een gemiddelde stroming hebt, kan je voorstellen, dan denk je van nou, die gemiddelde stroming, die gaat gewoon recht toe, recht aan. Maar er zitten altijd een beetje bochtjes en dingetjes in. Daarom is dat ook een gemiddelde en niet de instantane stroming. De stroming die je op dat moment eventjes ziet. En die bochtjes van zeg maar 100 kilometer... Die kunnen zorgen voor een soort wervels die loslaan. Het is een beetje moeilijk te beschrijven op de radio, moet ik zeggen. Als je het op een papiertje tekent, zie en snap je het meteen eigenlijk. En als je het met zo'n satelliet ziet... Maar het zijn dus eigenlijk variaties van de gemiddelde stroming die zorgen dat water dus bijvoorbeeld verplaatst wordt van een plek. Zo'n gemiddelde stroming is namelijk best wel een barrière. Daar kom je niet zomaar doorheen. Als je ergens, bij wijze van spreken een rivier hebt, dat je naar de overkant moet. Ja. Maar dan in de zee, zo moet je het een beetje zien. Doe me denken aan de scène bij Finding Nemo met de schildpadden die in die grote golfstroom zitten, dat je daar eigenlijk niet doorheen komt omdat het water zo snel stroomt. Nou, eigenlijk is dat wel een goed voorbeeld. En dan die golfstroom waar die schildpadden in zitten, die beweegt dan heel erg van links naar rechts. Ja. En die beweging zorgt ervoor dat water, wat eigenlijk elkaar niet zo goed kan raken, toch een soort van meegesleurd wordt. Mm-hmm. En toch naar de andere kant van die stroom wordt geduwd en gebracht en gewerveld. Ja. Waardoor dat naast elkaar komt te liggen en dan in één keer kan mengen, daar waar dat eigenlijk niet kon. En die processen gebeuren echt. Je kan ze zien met de satelliet, je kan ze volgen. Je kan het per dag zien hoe dat verandert tegenwoordig. En die moeten we ook in modellen stoppen. Dus we proberen die mengprocessen op al die verschillende schalen. Mm-hmm. Van weken tot secondes en van millimeters tot honderden kilometers. Die proberen we eigenlijk in kaart te brengen. Waar vinden ze plaats en hoe hard mengen die processen? En waarom? Ja. En dat proberen we dan zo goed mogelijk in een klimaatmodel te zien. Of een oceaanmodel. Je noemde aan het begin ook die onzekerheid. Hè? Dus dat nog heel veel van deze processen eigenlijk best wel onzeker zijn over hoe ze precies werken, waarom ze plaatsvinden. Ja. Je noemde de mist al, dat je daar staat en denkt van ja, waar moet ik nu precies heen? Je zit echt aan de grenzen van wat we weten. Ja. Hoe moeilijk is het rekenen en modelleren aan dit soort waterstromingen? Want dat lijkt mij dus super complex. Nou ja, dat modelleren dat doe je dus eigenlijk via die hele reeks aan formules die je bij elkaar zet en steeds een stapje vooruit in de tijd stopt. Maar wat is nou het bijzondere? Laten we een klimaatmodel even nemen om klimaat als eikpunt te houden. Die hebben een resolutie van ongeveer 100 bij 100 kilometer. Daarmee bedoelen we dat elke 100 kilometer is er een punt waarop we berekenen wat het klimaat wordt in het jaar 2100. Mm-hmm. En dat is, Nederland wordt dus gerepresenteerd door maar een paar kleine puntjes. Maar er gebeuren heel veel dingen binnen die 100 bij 100 kilometer. Denk alleen al bijvoorbeeld aan wolken. Hè? Het weer wat binnen een blokje van... Soms regent het in Amsterdam keihard en dan regent het ergens anders helemaal niet. Weet je wel. Of tussen Hilversum en Amsterdam heb je al grote verschillen. Ja, op Texel waait het altijd en in Amsterdam bijna nooit. Bijna nooit. Nee. En dat zit, daar zit dan 150 kilometer tussen. Maar dat is, weet je, dat gebeurt... En vooral bijvoorbeeld wolken is eigenlijk het equivalent van de menging in de oceaan. Dus wolken, dat zijn eigenlijk ook allerlei turbulente processen die gaande zijn in de lucht. Ja. Dat zie je ook soms, hè, als je zo'n wolk bekijkt, hoe die groeit en bloeit en beweegt en zo. Ja, deze week zag ik ze nog van die mooie bloemkoolwolken in de lucht, weet je wel. Die zo helemaal opbouwen. Ja. Nou, probeer dat maar eens uit te rekenen als dat binnen een vakje van 100 kilometer gebeurt. Dat kan dus niet. Dus dat moet je erin stoppen aan de hand van versimpelingen. Dus dan zeg je, nou... We weten, nou, als we even het voorbeeld van wolken nemen, we weten wat de temperatuur van de lucht is en de luchtvochtigheid is en dat soort dingen, waar de wind vandaan blaast. Nou, op dat ene puntje, nou, dan betekent dat er in dat hele gebied ongeveer zoveel wolken moeten zijn. Ja. En dat is dan je versimpeling die erin. Nou, dat doe ik eigenlijk met menging in de oceaan. Dan zeg ik, nou, dit is de temperatuur, dit is de zout van de oceaan, dit is de stroming. Dat betekent dat er in dat gebied wat we niet kunnen uitrekenen, maar waar wel van allerlei belangrijke dingen gebeuren die invloed hebben op het grotere geheel, zoveel menging moet plaatsvinden. Nou, dat heb ik dan bedacht. Hè? En dan denk ik, nou, leuk. Maar klopt dat wel wat ik bedacht heb? Ja, maar je moet het ergens testen natuurlijk. Exact. En dan krijg je dus de metingen en de observaties. En dan ga je, en dat is een deel van mijn werk. Dan ga je bijvoorbeeld zo'n voorstel schrijven. En dan zeg je, ik wil met de boot daar en daarheen varen. Dan stoppen we apparatuur in het water. Die meet dan de temperatuur en het zout en die menging. En, wat voor apparatuur is dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat zijn... ik ben bij Bermuda geweest. Daar hebben we vier boeien of vier verankeringen noemen we dat neergezet. En dat is dus een heel groot gewicht van 1200 kilogram op de bodem. Mm-hmm. En daar zit dan een heel lang touw aan. En dat wordt dan strak gehouden met een boei die drijfvermogen heeft. Dus alsof je een heliumballon aan een touw hangt, waardoor dat touw strak is, weet je wel. Dus die boeien die hebben drijfvermogen, dus die trekken dat touw strak. En aan dat touw, en het is daar 5 kilometer diep, hè, dus het is 5 kilometer touw. Zo. Aan het touw hangen dan allerlei dingen. Dat zijn apparaten die zijn misschien een meter groot. Die meten via geluidspulsjes en het Doppler-effect, wat je ook wel kent misschien van ambulances die voorbij komen, die dan een ander geluid maken. Maar meten ze de stroomsnelheid. Of het zijn wat kleinere apparaatjes die elke 10 minuten de temperatuur meten. Of zoutgehalte meten en dat soort dingen. En die, al die data die stop je dan bij elkaar. Een jaar later kom je terug eigenlijk. Dat doe je eerst. Dan haal je al die apparatuur er weer uit. Dat is nog een heel proces hoor. Want zo'n lijn neerzetten van 5 kilometer diepte. En dat moet je ook nog mikken waar dat terecht komt. Want hoe kies je dan de plek uit waar je die lijn neerzet? Heb je dat van tevoren echt bepaald? Ja, in dit geval. Ja, je houdt bijvoorbeeld rekening met visserij. Want je wil niet dat er een hele grote visser komt die met die apparatuur in de clinch raakt. Je houdt rekening met hoe sterk is de stroming. Want als die stroming te sterk is, gaat dat hele geheel gaat helemaal scheef staan. En dan worden je metingen misschien minder nauwkeurig. Je houdt rekening met wat je wil meten. Dus kan ik daar wel mijn theorieën toetsen? Heb ik daar wel de juiste omgevingsfactoren voor? Nou, zo hou je al met allerlei dingen rekening. En nou, daar had ik dan een kaartje van gemaakt van waar dat dan wel kon. En nou, daar zat Bermuda onder andere bij. En dat was mooi, want daar heb je ook een instituut wat oceanografisch onderzoek doet. Dus dan kan je weer daarmee samenwerken. En op die manier bepaal je dan bijvoorbeeld die plek. Mm. En nou, dan kom je dus dan. Eerst zet je het neer, dat is dan een heel proces. En dan kom je een jaar later terug. En dan haal je het weer op. En dan lees je al die data uit. En dan ga je aan het rekenen. En dan ga je kijken of die ideeën over die menging of die kloppen. En of die dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in de toekomst. Voor modelwerken. Voor mensen die het klimaat willen uitrekenen. En hoe kies je dan die plek uit? Wanneer weet je of iets geschikt is, zeg maar? Want ja, het is natuurlijk heel moeilijk om alles te meten, wat dus relevant is voor je model uiteindelijk. Ja, nou ja, je weet dat in zo'n model heb je bereken je temperatuur, je berekent zout, je berekent stroomsnelheid. Dus dat zijn gegevens die je hebt op elke 100 kilometer. Dus je wil het liefste die gegevens die zo'n model dus produceert in die berekeningen, die wil je koppelen aan die mengprocessen die je niet kan produceren. Dus je wil daar een soort relatie tussen vinden. Dus wat je gaat meten is, A, wil je graag die mengprocessen meten, want je wil dan weten wat ze echt zijn. En je gaat die dingen meten die dat model kan uitrekenen en produceren. Ja. En dan ga je daar die relatie tussen zoeken. Nou, en die plek bij Bermuda, dat was in de Bermuda-driehoek. En we zijn ook apparatuur kwijtgeraakt. Misschien hadden we toch ergens anders moeten kiezen. Maar, want hoe komt dat dan, dat je zulke dingen kwijtraakt? Ja. In dit geval kwam het, we weten het nog steeds niet helemaal zeker, maar de leidende theorie op dit moment is dat het haaien zijn geweest die de kabels hebben doorgebeten. Oh. En normaal, ja, we hadden een soort touw gebruikt wat super, super, super sterk is. Als je eraan trekt, is het zo sterk als staal of sterker. Maar het blijft een soort touw, dus het is wel gevoelig voor scherpe dingetjes. Ja, dus met die scherpe tanden dat kunnen. En achteraf bleek dit een gebied te zijn waar je dus. Want het NIOS doet dit soort dingen al 40 jaar, 50 jaar. En die zijn er ontzettend goed in. Dus het instituut waar ik werk heeft een hele technische afdeling die helemaal gespecialiseerd is in het maken en ontwerpen van dit soort verankeringen. En dat, want er komt er zo'n gekke wetenschapper die zegt, ja, ik wil dit en dit en dit meten. En zo, maar dat is niet zo makkelijk. Nou, laten we eens om tafel gaan zitten, weet je wel. Dan gaan ze met je meedenken, hoe kunnen we dat nou doen? En nou, er komt dan iets uit. En dat doen ze al heel lang met heel veel succes. Alleen hier, hier hadden we opeens last van een van de, of een heel klein visje. Ik heb daar nog literatuur over opgezocht en achteraf bleek, ja, wist ik dat maar vooraf, dat er inderdaad een artikel gepubliceerd is met een soort van waarschuwing van, ja, we hebben hier haaien en we hebben hier een van de klein bijtvisje wat er van houdt om op kabels te knauwen. En we denken dus dat daarom de bovenste 400 meter van de apparatuur in alle vierde verankeringen los is geslagen. Oh shit. En dat betekent ook dat het drijfvermogen deels weg was. Want daar zaten ook die boeien in die de boel recht houden. En dus je metingen daarmee ook minder accuraat. Ja. Dus we moeten nog zien nu of dit experiment wel of niet geslaagd is. Mm-hmm. Maar dit is in ieder geval hoe zo'n experiment uitgevoerd wordt. Ja, en dat het fout gaat is ook weet je, het is ontiegelijk moeilijk om in zo'n oceaan een jaar lang met allerlei spullen te gaan meten. En als je collega's spreekt, er gaan heel vaak dingen fout. Ja. Er worden ook heel vaak met toeval nieuwe dingen ontdekt. Dat zit er ook weer tegenover. Dus wij gaan nu kijken of we met toeval nog nieuwe dingen ontdekt hebben. Ja. En of we met de data die we wel hebben. Maar het is natuurlijk ook ontzettend tijdsintensief. Want je plaatst die kabels met al die apparatuur. En een jaar later kun je eigenlijk pas terug. Ja. Je vertelde net over die resolutie van 100 bij 100 kilometer. Nou ja, ga maar eens voor de hele oceaan dit soort meetapparatuur uitzetten. Dat kan dus niet. Dat kan dus niet. Nou ja, het kan wel. Maar dan moeten we daar geld voor krijgen. Ja. En daar snij je wel een interessant punt aan. Want ja, ik ben bijvoorbeeld wel voorstander van dat we de oceaan gewoon op grote schaal gaan monitoren. Zoals we ook overal weerballonnen loslaten. Maar dan met dit soort verankeringen. En waarom dan? Waarom is dat relevant? Want laten we die vertaling dan ook maar meteen leggen. Om een aantal redenen. Dan kan je bijvoorbeeld de oceaancirculatie monitoren. Nou, de oceaancirculatie, misschien komen we daar straks nog op, maar die is nu bijvoorbeeld aan het stilvallen, lijkt het. Mm-hmm. Waardoor het klimaat op de wereld totaal op de schop kan gaan. Of een beetje gaat. En dat weten we dus niet. Want we hebben niet lang genoeg tijdreeksen om natuurlijke variëteit, dus dingetjes veranderen altijd een beetje, te kunnen onderscheiden van een langdurige trend door bijvoorbeeld klimaatverandering. En dus het is eigenlijk dingen. Het is altijd warm en koud geweest. En soms is het wat warmer, soms is het wat kouder. Maar we zien nu dat de klimaatverandering ervoor zorgt dat het gemiddeld genomen echt een stuk warmer wordt. Nou, dat wil je ook met zo'n oceaancirculatie kunnen zeggen. Wat ik nu meet, is dat iets omdat het altijd een beetje verandert? Of is dat echt omdat het aan het afnemen is? Nou. Dat soort. Dus je zegt eigenlijk van het klimaat, de klimaatverandering in de atmosfeer kunnen we veel beter meten, daar weten we veel meer over, omdat we dat al veel langer monitoren op veel grotere schaal. En dat zou je dus eigenlijk ook in de oceaan willen, om daar een beter beeld van te krijgen van wat doet die oceaancirculatie nu precies ten aanzien van klimaatverandering. Nou, onder andere klimaatverandering, maar bijvoorbeeld ook hoeveel warmte wordt er richting Antarctica getransporteerd. Nu we de oceaan aan het opwarmen zijn, gaat er via de diepe lagen meer warmte naar Antarctica. Mm. Waarom is dat belangrijk? Die smelten de ijskappen die daar in het water liggen, waardoor de ijskappen die op het land liggen in één keer veel sneller het water in kunnen glijden en sneller kunnen afsmelten, waardoor we enorm veel zeeniveaustijging kunnen krijgen. Dat zijn allemaal nog hele open vragen die we al lang hadden kunnen beantwoorden als we, net als weerballonnen, gewoon al lange tijdseries van metingen in de oceaan hadden gehad. En als ik er wat verder over nadenk, dan kan ik waarschijnlijk nog wel 20 van dit soort voorbeelden noemen. Noem er nog eens één, want ik ben wel benieuwd. Want volgens mij wordt het steeds duidelijker waarom dat oceaanonderzoek zo relevant is. Dus we hebben die oceaanstroming wat betreft het warme water richting Antarctica. Wat is nog een ander proces wat relevant is? Nou, wat we laatst bijvoorbeeld hebben meegemaakt vorige jaren is enorme warmtes aan het oppervlak van de oceaan. We hebben nog nooit zulke warme oceaantemperaturen gemeten aan het oppervlak. Met satellieten doen we dat. Enorme hittegolven in de oceaan. Maar we weten eigenlijk niet precies, is dit een bovenste laagje wat het een beetje doet? Of is dit een lokaal fenomeen? Is dit een globaal fenomeen? Dat zien we nu wel terug in de satellieten. Maar wat gebeurt er in de diepte? Is de oceaan echt aan het opwarmen? Of komt dat omdat er dus weinig menging is? Want als de menging om wat voor reden dan ook vermindert, bijvoorbeeld door minder wind die de boel omwoelt, dan kan die warmte die aan de bovenkant binnenkomt ook niet weg naar beneden toe, naar de koudere delen. Nou, dat soort dingen hadden we al veel beter kunnen beantwoorden. Wat heel relevant is voor klimaatverandering en voor ecosystemen, voor visserij. Als we beter een monitor van de oceaan hadden gehad. Ja. Zouden we kunnen zeggen, want je noemt net al het stilvallen van oceaanstromen. Denk je dat als we eerder dit gemonitord hadden, dat we nu al veel meer hadden kunnen zeggen over dat fenomeen van het stilvallen absoluut. Van die oceaanstromen? Ja, absoluut. Ja, want een belangrijk deel van de informatie die we missen is nu met zekerheid kunnen zeggen of die afneemt en hoeveel procent en waarom dat gebeurt. En als je al die factoren had meegenomen, dan had je heel veel van dat soort vragen waarschijnlijk al kunnen beantwoorden. Maar we hebben dat dus. We hebben bijvoorbeeld wel voor een. Ik heb wel eens op een achterkant van een envelopje uitgerekend hoeveel het zou kosten om dat te doen. En als je de oceaan wil monitoren op die manier voor 25 jaar, kom ik op iets van 10 miljard uit. Nou, dat klinkt heel veel. Maar de James Webb-telescoop is ook 10 miljard, bijvoorbeeld. Waar we fantastische mooie dingen mee leren over de ruimte. Het hele maanlandingsprogramma, waar we natuurlijk ook heel veel aan gehad hebben. Maar dat is 900 miljard. Ook allemaal wetenschappelijke dingen. Nou ja, Ik vind zelf, en misschien ben ik natuurlijk een beetje bevooroordeeld omdat ik oceanograaf ben, maar de oceaan heeft invloed op ons dagelijks leven. Via zuurstof die die produceert, via de visserij waar we van eten, via het klimaat en het weer die die beïnvloedt, et cetera, et cetera. Het lijkt mij heel handig om dat goed in de gaten te houden. Ja. Zeker ook nu met klimaatverandering naar de toekomst toe. Ja. En ik denk dat als je 10 miljard internationaal opbrengt, dat dat een schijntje is vergeleken met de voorspellende kracht die we daarmee terugkrijgen. En daarmee ook dat we kunnen anticiperen op wat er in de toekomst gaat gebeuren qua klimaat en klimaatverandering en de rol van de oceaan. Ja, duidelijke oproep. Dat hebben we natuurlijk helaas niet gedaan. Dus we moeten het nu op dit moment doen met de middelen die er zijn en wellicht in de toekomst de middelen die er nog bij komen. We noemen al een aantal keren dat stilvallen van die oceaanstroom. Daar is ook recent volgens mij een onderzoek over uitgekomen. Begin dit jaar publiceerde de Universiteit Utrecht er nog over. Ja. Wat betekent dat stilvallen van die oceaanstroom? En over welke oceaanstroom hebben we het dan eigenlijk? Ja. Want er zijn er nogal wat. Ja, er zijn overal oceaanstromen. Ja. Maar we hebben het nu een beetje over het globale gemiddelde. Dus het is wel bijzonder. Je hebt over alle oceanen. Het gaat van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan, naar de Zuidelijke Oceaan. Daar zit een soort pad in. Ze noemen dat ook wel de conveyor belt. Dat is een bagageband. Hoe heet zo'n ding? En wat gebeurt er nou? Dat is een circulatie die aan het oppervlak allerlei kanten op gaat. Dan op sommige plekken de diepzee ingaat. En dan aan de onderkant weer ergens omhoog komt op een gegeven moment. En op die manier de circulatie sluit. En die heeft eigenlijk wat hij doet is de warmte herverdelen. Dus die circulatie die brengt warme water uit de tropen naar de polen toe. Waar het warmte verliest. En dan wordt het koud en koud water is zwaarder. Dus dan zinkt het weer naar beneden. En op die manier wordt de warmte op de planeet een beetje herverdeeld door die oceaancirculatie. En dat is een globale oceaancirculatie. En als je bijvoorbeeld een deeltje zou zijn in het water en je zou daar aan mee willen gaan, dan ben je ongeveer 1200 jaar bezig. En het is een gemiddelde stroming. Dus er is waarschijnlijk geen één deeltje die stroming aflegt. Maar gemiddeld genomen is dat een stroming die plaatsvindt in de oceaan. Ja, ik vind dat altijd een fascinerend idee. Ja, dat je ergens een druppeltje erin gooit, dat die dan duizenden jaren later weer ergens naar boven komt. Eigenlijk wel, ja. Terwijl het eigenlijk geen druppeltje is die dat doet. Maar het zou wel zo... het is fascinerend als je daarover na gaat denken en dat in elkaar probeert te zetten. Maar goed, als je dan in de Atlantische Oceaan bent, dat is een kernpunt. Tussen Groenland, Canada, IJsland, Noorwegen, Schotland, dat gebied daar, die hele zee die daar ligt. Dat is typisch een van de plekken in de oceaan waar warm water aan het oppervlak naartoe wordt gebracht. Daar verliest het warmte aan de lucht. Het water wordt dan koeler. En omdat het koeler wordt, zinkt het naar beneden. Want koud water is zwaarder dan warm water. Zo kan je het zien. Ja. En, je hebt nu klimaatverandering. En dan krijg je dat de ijskap op Groenland smelten. Dat de regenpatronen veranderen. Waardoor er daar niet alleen afkoeling plaatsvindt. Maar tegelijkertijd daarbovenop ook zoet water terechtkomt. En zoet water heeft juist het tegenovergestelde effect. Dus zoet water maakt water lichter. Zout water is zwaarder. Dus dan krijg je dus dat het wel kouder wordt en wil zinken. Maar dat zoet water, dat mengt daar doorheen. En dat doet dat effect van dat zwaarder worden eigenlijk weer teniet voor een deel. Waardoor er minder water uiteindelijk zinkt. En die oceaancirculatie langzaam tot stilstand komt. Of vertraagt. Want ja, als het daar niet zinkt, dan... Dan duwt het de rest zinkt, eigenlijk ook niet vooruit. Nee, precies. Want als het daar zinkt, moet dat gat weer opgevuld worden. Dus heeft een soort aanzuigende werking. Ja. En op die manier blijven al die spoelen blijven draaien in de oceaan. De tandwieltjes van de oceaancirculatie. En een van die tandwieltjes die begint te vertragen hierdoor. En dan loopt alles in het honderd eigenlijk. Wat eigenlijk komt door klimaatverandering. Want het feit dat Groenland smelt. En ze weten ook dat dit in het verleden al gebeurd is. En dan hebben we het over een miljoen jaar geleden. Of ik weet niet precies wanneer het gebeurd was. Maar ze kunnen in de record zien dat dit al een paar keer gebeurd is in het verleden. Toen het effect? Het klimaat toen was natuurlijk heel anders dan nu. Maar ze kunnen nu wel kijken in modellen. En wat het effect is als dit gebeurt. Is dat je eigenlijk een extreme vorm van klimaatverandering krijgt. We vinden klimaatverandering nu al snel gaan, maar dan gaat het nog veel sneller. Want die warmte, die wordt niet meer herverdeeld. Dus we krijgen geen warmte. In de oceaan bedoel je? Nou, in de oceaan en in de lucht. Dus dat warme water, dat warmt op in de tropen en gaat dan en verliest zijn warmte rondom de polen, rondom Nederland, et cetera. Waardoor de lucht daar veel warmer is. En dat water, dat koudere water, zinkt weer. En op een gegeven moment pakt het die warmte weer. Nou, dat is die circulatie. Ja. Dat stopt dus. Dus wat krijg je? Er wordt minder warmte uiteindelijk vanaf de tropen richting het noorden gebracht. Het is een soort warmtepomp. Een pomp die de warmte van de tropen naar Noorwegen brengt. Om het maar even te versimpelen. Ja. En die warmtepomp die stopt. Dus dat warmte, die warmte die blijft nu in de tropen hangen. En op andere plekken. En daar in het noorden is je verwarming eigenlijk uitgegaan. Dus daar wordt het hartstikke koud. Dus wat krijg je nu? Dat de Scandinavische gebied en zo wordt een heel stuk koeler in één keer. Dus klimaatverandering gaat gewoon door. Hè. De oceaan blijft gewoon, of de wereld blijft gewoon opwarmen. Maar dat wordt veel minder goed verdeeld. Dus de tropen worden en warmer door klimaatverandering, maar en omdat in één keer die warmte daar blijft liggen. In de Scandinavische zie je in één keer heel veel afkoeling. En daarbovenop nog een signaal van opwarming. Dus hoe dat precies uitpakt, moet je dan kijken. Maar het Mediterraanse gebied wordt bijvoorbeeld heel warm. En dan krijg je dus enorme gradiënten. Dus je krijgt dat de Mediterranen gaan opwarmen. Scandinavië gaat afkoelen, dan krijg je een hele sterke temperatuurgradiënt. En dat zorgt altijd gradiënt voor ellende. Gradiënt is eigenlijk het verschil in de temperatuur. Ja. Het temperatuursverschil tussen dat noordelijke gebied en het zuidelijke gebied nog veel groter dan dat het nu is. En temperatuursverschillen die zorgen altijd voor weersfenomenen, voor stormen, voor tornado's, allemaal dat soort dingen. Mm. Dus je krijgt dan een heel... Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van wat er in de oceaan gebeurt. Hè? Dus het wordt daar in het noorden van die oceaan veel koeler. En in het zuiden blijft het eigenlijk veel warmer en warmt het misschien ook nog wel op. Dat zich ook vertaalt naar de temperatuur in de atmosfeer. Dus oftewel de temperatuur die wij voelen als we hier over straat lopen. Ja, de oceaan zelf, die blijft ook opwarmen, maar het is meer dus dat... Ja, dat systeem stopt. Dat het transport van die warmte verandert. Waardoor het ergens anders blijft ophopen. En op een andere plek waar we dat nu wel gewend zijn en waar onze maatschappij op ingericht is. Bijvoorbeeld qua landbouw, qua waar we de steden hebben en hoe we met vloed om kunnen gaan als er enorme regenbuien komen. Of we dat kunnen verwerken of niet. Weet je, dat verandert dan allemaal heel snel. Je hebt bijvoorbeeld plekken in Zuid-Amerika, de band waar de regen valt, die gaat dan verschuiven, waardoor het Amazonegebied in één keer geen regen meer krijgt. Maar op een andere plek waar we nu lekker alle steden gebouwd hebben, weer wel. Dus dat geeft dan enorme problemen over de hele wereld. Want die hele herverdeling van die warmte wordt anders. Daardoor worden de weerspatronen anders, de watercyclus, hè, dus de regen, droogtepatronen, alles wordt anders dan. En dat is echt rampzalig. Ja. En als dit soort dingen gebeuren, dan heeft tegelswippen ook niet zoveel zin meer. Dus dit wil je echt, dit wil je echt voorkomen. Dit zijn echt rampscenario's. Ja, maar dit zijn rampscenario's die natuurlijk nog steeds, en nu ga ik even advocaat van de duivel spelen, maar nog steeds gebaseerd zijn op die resolutie van 100 bij 100 kilometer. Op natuurlijk nog steeds globale schaal. Hoe zeker is het volgens jou dat dit aan het gebeuren is, die stilstand, of tot stilstand koming, moet ik zeggen? Ja, in de jaren 60 kwam eigenlijk eerst het theoretische model. Dus iemand die met simpele theorie dit al voorspelde dat dit kon gebeuren. Daarna is dus gebleken uit de reconstructies van data uit het verleden. En dat kunnen ze uit sediment halen, of ik weet niet precies hoe ze dat doen. Maar dat dit dus in het verleden al gebeurd is, een paar keer. Dus het kan, hè, dat is wel bewezen. En we zien nu ook in de metingen dat er een afname is. Van orde 10-15%. En dat wordt uit allerlei metingen gecombineerd gehaald. Ja. En die studie waar je net naar verwees, die liet zien dat in een klimaatmodel, wat al vrij complex is, wat onze beste klimaatmodellen op dit moment zijn, die hebben dan wel die 100 keer 100 resolutie, dat klopt. En daar moesten ze ook wel wat trucjes voor doen om dat echt goed voor elkaar te krijgen. Maar ze kregen het wel voor elkaar om in een dergelijk realistisch klimaatmodel al zoiets te bereiken. En dat is een grote stap richting verontrustheid eigenlijk. Ja. Het is geen fijne stap. Nee, zeker niet. En echt wel een oproep om zo snel mogelijk te stoppen met klimaatverandering, met opwarming van de aarde, omdat hoe minder je dat doet, hoe kleiner de kans is dat dit gaat gebeuren. Mm. Of dat het op een gegeven moment misschien niet verder gaat dan die afname niet verder gaat en niet echt tot een stilstand komt. Dat, ja. dus, Dus ja, er is heel veel. Dit is wel echt een van de grote pilaren in klimaatonderzoek. Denk je dat het een onderbelichte pilaar is in het klimaatonderzoek? Nou, er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Er komt ook best wel wat aandacht voor. Ik denk alleen dat het onderbelicht. Nou, misschien niet onderbelicht, maar vooral niet. De urgentie wordt niet goed genoeg begrepen. Denk ik. Het is natuurlijk ook een heel complex verhaal. Ja. Dat is natuurlijk sowieso het probleem met klimaatverandering. En je noemt net al het woord trucjes. We moeten trucs uithalen in het klimaatmodel om dit tot stand te laten komen. Probeer dat maar eens uit te leggen. Dat maar eens uit te leggen. En dat werkt natuurlijk ook veel argwaan bij mensen. Hoe ga je daarmee om? Nou, sowieso toch doorgaan. Want er zijn ook heel veel. Het is eigenlijk wel een goede vraag. Want kun je uitleggen waarom het woord truc misschien niet betekent wat het lijkt te betekenen? Ik ga het proberen. Dus alle de reconstructies uit het verleden, de theoretische modellen, die laten allemaal zien dat als je daar zoet water op gooit, en ook ons begrip van hoe die circulatie werkt. Hè? En dat koud water, dat dan gaat zinken. En als je daar dus zoet water bij gooit, dan stop je dat. Dat is gewoon die dichtheid van de oceaan. Dus die dichtheid die eigenlijk bepaalt hoe zwaar dat water is en of dat wel of niet zinkt. Die verander je daarmee. Dat is heel basis natuurkunde. En dan probeer je dus al die kennis, al hoe noem je dat? Eigenlijk die hints die al gegeven zijn door al deze dingen. Te kijken of dat dan kan. En wat doen ze dan? Dan gaan ze een hosing experiment. Dus dan laat je heel veel water van Groenland los in die oceaan en je gaat die regenpatronen veranderen. In dat model? In dat model. Ja. Waardoor je gaat kijken of dat wat eigenlijk in het verleden gebeurd is op die manier ook weer kan gebeuren. Ja. En in het verleden moest je daar echt onrealistische trucjes voor uithalen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar we weten dat het gebeurd is. Dus het is eigenlijk die trucjes uithalen is eigenlijk een manier om erachter te komen van hoe zit dat proces nou eigenlijk? We weten dat het kan gebeuren. Het is in het verleden gebeurd. We zien nu tekenen dat het aan het gebeuren is. Maar we begrijpen het nog niet helemaal. Dus laten we wat extreme dingen doen om in ieder geval hints te krijgen van het is iets in deze geest. En wat zij dus net gedaan hebben met het onderzoek is dat ze weer een heel stap dichterbij gekomen zijn in begrijpen waar dit door komt in een model wat heel dicht tegen de realiteit aan ligt. Mm. En dat is verontrustend. Ja. We hebben nog 1 minuut de tijd, Sjoerd. Zo snel kan het gaan, zo'n uur. Dat monitoren, dat wordt nu nog niet goed genoeg gedaan. Volgens mij hoop jij dat dat in de toekomst meer gedaan zal worden. Ja. Wat betekent dat voor de klimaatwetenschap in de toekomst? Dat we veel nauwkeuriger zullen kunnen voorspellen. Of nou, berekenen. Voorspellen vind ik niet helemaal de juiste term. Berekenen wat er gaat veranderen en waarom. Mm. En dan kunnen we daarop anticiperen. En dat zal essentieel zijn als wij deze maatschappij door die klimaatveranderingperiode heen willen trekken. Ja. En weerbaar willen blijven. En daar hoort de oceaan bij, want dat is het belangrijkste onderdeel van het klimaat. Ja, vind je het moeilijk om enthousiast te blijven over je onderzoek? Over mijn onderzoek niet. Over de manier waarop het wordt opgepikt en het belang voor klimaatverandering vind ik soms lastig om te zien hoe weinig daarmee gebeurt, terwijl we er dagelijks mee te maken hebben. Ja, dankjewel. Sjoerd Groeskamp, oceanograaf bij het Koninklijk Nederlands Instituut der Zee. En dan zeg ik het goed. Het NIOS, helemaal vanuit Texel hier naartoe gekomen. Zometeen praten we verder met jou aan de andere kant van de radio. Tot zo bij de nacht van BNN Vara. NPO Radio 1. 3 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Uiterlijk 7 augustus zal het bekend zijn wie de nieuwe democratische presidentskandidaat van de VS is. De voorzitter van het Amerikaanse Democratische Nationale Comité heeft dat gezegd tegen journalisten. Volgens de voorzitter zet de Democratische Partij zich in voor een open en eerlijk benoemingsproces. De officiële nominatie is pas tijdens de Democratische Conventie, die begint op 19 augustus. Vicepresident Kamala Harris heeft gezegd dat haar doel is om de nominatie te verdienen en dat ze wil winnen. In haar campagne wil ze zich onder meer richten op het versterken van de middenklasse. Soedanese vrouwen zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan 20 slachtoffers vertellen dat aan de Britse krant The Guardian. Volgens de vrouwen was het de enige manier om aan voedsel te komen. Medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze deze verhalen herkennen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De Arabische RSF vecht daar tegen het Soedanese leger. De VN beschuldigt het leger en de RSF van het uithongeren van de bevolking. De voedselcrisis in Soedan zou nu de grootste ter wereld zijn. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Fakir. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij Motown in 1963. Het viertal had tientallen hits, zoals I Can't Help Myself en Reach Out, I'll Be There. In 2009 kreeg Fakir een Grammy Award voor zijn verdiensten in de muziekindustrie. Hij was 88 jaar. En dan het weer. Kans op een bui. Verder zijn er opklaringen. Het is ongeveer 17 graden. Overdag veel bewolking. Hier en daar gaat het regenen. Mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik zie nu helemaal dat ik gewoon helemaal niet de begintune van dit programma erin heb gezet. Ja, dat is natuurlijk helemaal mijn probleem. Maar nu wel. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNNVARA. Ik zat nog helemaal in het verhaal van Sjoerd. Ja, die prachtig vertelde toch over de oceaan en over het onderzoek wat hij daar doet. Ja, en naar aanleiding daarvan kwamen er eigenlijk ook heel veel vragen binnen in de app van NPO Radio 1. We zaten zo verzonken, Sjoerd, in dat gesprek dat ik dacht van, misschien wil je nog 10 minuten langer blijven en dan leg ik ze even aan je voor. Vind je dat goed? Ja, leuk. Oké, gaan we dat doen. BNNVARA. Stef die stuurt in de app van NPO Radio 1. Ik heb een vraag aan de wetenschapper die te gast is. Hoe werkt de golfstroom? Waarom draait die bijvoorbeeld met de klok mee? En is er ook zo'n stroming in de Stille Oceaan? Dat laatste ook, ja. En je hebt bij Japan de Kuroshio Current. Dat is de Japanse versie van de golfstroom. En de golfstroom is een windgedreven stroming. Mm. Dus de windpatronen, waar we het helemaal in het begin van de uitzending over hadden, die formule die we afleiden op het bord, die dan tot een hele elegante uitdrukking komt als je daar de windpatronen in stopt. En wrijving aan de kust, die twee, de combinatie daarvan, want die wind die blaast heel veel water rond in de oceaan. En door die wrijving aan de kust gaat het in een hele nauwe band. Gaat dat weer naar het noorden toe. Terwijl het over een hele brede band de andere kant op werd geduwd. Yeah. En dan krijg je dus dat al dat water wat over een heel breed gebied één kant op wordt geduwd, via een heel dun gebied de andere kant op geduwd moest worden. Ja, daar zit. Ik weet even niet 1, 2, 3 hoe ik dat beter kan uitleggen op dit tijdstip. Maar daardoor krijg je die hele sterke stroming daar. En dat is een windgedreven stroming. Oké, dus dat is. En dat is dus niet altijd met de klok mee, begrijp ik dat dan goed? Want dat is ook de vraag van Stef, van draaiden al die stromen met de klok mee? Ja, dat heeft te maken met de draaiing van de aarde. Oké. Okay. Dus op het zuidelijke halfrond staan ze de andere kant op. Ah, dus dat is eigenlijk, dus daar draaien ze dan weer tegen de klok in. Zeg ik dat goed trouwens? Ja, dat zeg ik goed. Ja, ja, het is dermate complex, zeker om 3:05 s'nachts. Ja, nee, dat heeft te maken met draaiing van aan. En op het zuidelijke halfrond draaien ze de andere kant. Nou, dat sluit ook wel aan op de vraag van Theo. Want hij zegt, waarom wordt het Coriolis-effect en ook de westenwinden die ook de zee sturen vaak onderbelicht in het verhaal van stilvallen van de golfstroom? Technische vraag. Wat was dat tweede? Het stilvallen van de wat? Het stilvallen van de golfstroom. Dus ik denk dat hij bedoelt het stilvallen van de golfstroom waar we het net over hadden. En dan de westenwinden die ook de zee sturen. Waarom worden die niet genoemd? De draaiing van de aarde heeft op zich daar niet zoveel mee te maken. Want het gaat vooral om die verandering in dichtheid. Okay. En verandering in dichtheid krijg je door het veranderen van temperatuur en zout. En dat is de grote drijvende motor achter die oceaancirculatie. Dus die grote globale oceaancirculatie, dat zijn dus niet die zoals de golfstroom. Dat is meer een windgedreven circulatie. Ja. Dat is onderdeel ook van die totale oceaancirculatie. Maar echt de lange termijn grootschalige oceaancirculatie is vooral een dichtheidsgedreven circulatie. En daar zit de Coriolis effect dus wel in. En dat is de draai van de aarde. Hè? Dat heeft er allemaal wel invloed op. Maar om dat tot stilstand te brengen. Die aarde stopt niet met draaien. Dus dat blijft wel hetzelfde. Ja, ja. En om dat tot stilstand te brengen, gaat het dus om het veranderen van die dichtheidseffecten. Oké, duidelijk. Theo heeft overigens hele goede vragen. Die stelt alleen maar technische vragen. Hij zegt ook nog, is het niet een zelfregulerend systeem? Meer kou hier zorgt voor meer ijs hier. En zo kan het systeem weer bijgesteld worden, vraagteken. Net zoals onweer de disbalans opklaart door bliksem. Ja, nee. Even kijken hoor. Het is eigenlijk een... Er is ook een feedback die ik niet genoemd heb, maar als je die oceaancirculatie gaat stoppen of gaat verzwakken, dan wordt er ook minder zout water meegevoerd. En zout water is weer zwaarder, waardoor er minder veel zwaar water naar het noorden komt, waardoor het weer nog makkelijker niet zinkt. Dus nog minder gaat zinken en nog weer meer gaat stoppen. Dus het is een zichzelf versterkend effect. Ja. Dus dat is juist tegenovergestelde eigenlijk. En... Even kijken hoor, ik ging er nog iets over zeggen. Nee, ik ben hem even kwijt. Sorry. Ja, nou ja, het ging. Dus je zegt eigenlijk een zelfversterkend effect. Theo suggereert dat het een zelfregulerend effect is. Dus het is eigenlijk het tegenovergestelde. Oh, wat dus wel kan gebeuren hier waarschijnlijk. Is dat dan weer zo koud wordt aan het noordelijk halfrond. Ja. Dat er weer ijskappen kunnen gaan groeien. Ja. En ijskappen die kunnen weer licht reflecteren. Waardoor klimaatverandering langzaam zeker weer gaat afkoelen. Mm. Maar de vraag is met de huidige klimaatverandering of het dan koud genoeg wordt dat ijskappen weer kunnen groeien. Ah, ja. Maar en het gaat over tijdschalen van duizenden jaren. Dus je hebt daar niet meteen wat aan. Mm. Want die ijskappen, voordat die groeien en echt het lichaam weer kaatsen, dan ben je zoveel honderden duizend. Ja, dat is nog wel een goed punt. Ik heb ook Etienne aan de lijn. Etienne, goedenacht. Goedenacht, ja, moet ik hallo. Zeggen. Hey, hallo. Jij had ook een vraag, hè? Ja, ik heb een vraag. Het gaat nu in de politiek met name over het klimaat. Hè? En nou ben ik al wat ouder enzovoort en ik fiets graag. En mij is opgevallen dat het de laatste jaren sowieso niet meer regent, maar dat het gewoon stort. Het regent eigenlijk niet meer. Hè? Er komt zoveel water naar beneden dat je het geen regen meer kan noemen. Het waait bijna elke dag. En de temperatuurverschillen die schieten van 16 graden, heb ik een aantal weken geleden gemerkt, van 16 naar 28 graden en weer terug naar 18. Dat heb ik vroeger ook nooit meegemaakt. Dus het klimaat verandert. Daar is de politiek helemaal niet gevoelig voor. Maar het weer op zich lijkt mij ook aan het veranderen. En is het voor jullie, misschien is dat wel niet zo, maar is het voor jullie misschien ook een idee om met het KNMI of met weerdeskundigen te gaan samenwerken, om de politiek er op die manier te van overtuigen, joh, we merken het echt wel dat er, het klimaat verandert niet alleen, maar het weer ook. En dat willen we jullie ook op de mouw stellen, zeg maar. Nou, goeie vraag, Etienne. Heb je daar een antwoord op, Sjoerd? Ja, er wordt ook samengewerkt met KNMI. En het KNMI geeft ook heel veel signalen af aan de politiek hierover. Als je ook naar een website gaat, er staat heel veel over dit soort dingen. En ze hebben natuurlijk ook een directeur die praat met mensen in de politiek en die van alles en nog wat gevraagd wordt. En het NIOS heeft een dergelijke rol, maar dan met de oceaan. Mm. Maar de processen in de oceaan zijn allemaal wat langzamer. En de dingen die de politiek bereiken uit de oceaan gaat veel vaker over dingen als windmolens en visserij en dat soort dingen. Ja. En iets minder over klimaat. Ja. En dit soort weersveranderingen waar Etienne het over hebt, hebben die ook nog te maken met die stilvallende of veranderende oceaanstromingen waar we het natuurlijk nu uitgebreid over gehad hebben? Of is dat niet 1, 2, 3 op elkaar te leggen? Nou, die zijn niet 1, 2, 3 op elkaar te leggen, maar wel met klimaatverandering. Dus het versterkt de watercyclus. Mm. Als het warmer wordt, dan kan de lucht meer vocht vasthouden. Er verdampt ook meer water. Dus de watercyclus versterkt, waardoor je veel zwaardere buien krijgt. Dat is wel echt iets wat heel erg in het plaatje van klimaat, wat echt totaal voorspeld was in het plaatje van klimaatverandering. Extremen worden extremer. Dat is eigenlijk de term die vaak gebruikt wordt en die we ook zien gebeuren. Dus hittegolven worden nog warmer, regenbuien worden nog harder. Ja, precies, en dat storten ook, wat Etienne noemt. Ja. En dat valt precies, en dat is ook al, dat wordt al 20, 30 jaar voorspeld ook, dat ging gebeuren. Ja, beantwoord dat een beetje je vraag, Etienne? Ja, zeker wel. Maar het blijft mij toch verbazen dat mensen die daar zo mee bezig zijn, zoals uw gast en al die andere deskundigen, geen poot aan de grond lijken te krijgen bij bijvoorbeeld dit kabinet alweer. Ik bedoel, ik maak me wel zorgen, maar ik heb weinig vinger in de pap. En waarom zijn die mensen zo halstarrig? Dan willen ze weer de normen gaan aanpassen om toch weer door te blijven gaan met wat ze doen. Het is een hele complexe vraag hoor, wat u stelt. Maar ik ben het met u eens, want ik vind zelf ook heel frustrerend dat vaak niet lukt. Het communiceren. Het is gewoon een. Klimaatverandering is iets wat ons allemaal raakt. En de oplossing is gewoon heel moeilijk. Je hebt een energietransitie nodig. En dat doet pijn, dat zien we nu al. Hè, dat netwerken uitvallen, dat niet iedereen energie meer kan krijgen. En dan zijn dus heel veel politieke partijen gevoelig om te zeggen, nou, doe dan maar weer gas of kolen of dat soort dingen. Dus, en die spelen dan weer in op emoties en op het krijgen van stemmen. Het is daardoor, wordt het een heel complex politiek spelletje. En wij zijn wetenschappers, wij zijn er niet voor opgeleid om dat spelletje mee te spelen of om het te communiceren, dat soort dingen. Wij zijn eigenlijk opgeleid om het te onderzoeken. En er zijn gelukkig wel wetenschappers die heel veel aan communicatie doen en die rol wel pakken. Maar dat is eigenlijk niet onze rol. Het blijkt nu dat wetenschappers nog wel heel erg vertrouwd worden. Ik geloof dat 77% van de mensen wetenschappers vertrouwen en maar 25% vertrouwt de politiek. Dus wij wetenschappers zijn nu in een rol geduwd dat wij eigenlijk perfect zijn om dit te gaan vertellen. Maar wij zijn er totaal niet voor opgeleid om dat te doen. Dus dan krijg je een heel raar contrast. En dat is een onderdeel van het probleem. Ja, het is natuurlijk ook een moeilijke spagaat waar je dan in begeeft als wetenschapper soms. Ja. Nou, Etienne, goede vragen allemaal. En dank dat je ons even opgebeld hebt. Ja, en duidelijke antwoorden. Dank je wel, Etienne. Fijne nacht nog. Fijne nacht, ja. Dan als laatste nog, Sjoerd, en dan mag je gaan slapen. Karin die zegt nog, waarom zou de mens nu veel invloed kunnen uitoefenen op veranderingen in het klimaat, terwijl het een duizenden jaren terugkerend fenomeen is dat het klimaat soms verandert? Ja, het klimaat heeft altijd veranderd. Hè. In de laatste 800.000 jaar hebben we 8 ijstijden gehad en warme periodes. Ik ga het proberen kort uit te leggen. Die ijstijden, daar zat ongeveer 7 graden verschil tussen en 100 meter zeeniveaustijging. Dus 7 graden verschil in globale temperatuur. En daar hoorde een CO2-concentratieverschil in de lucht. De CO2-concentratie in de lucht ging van 180 deeltjes naar 280 deeltjes per miljoen luchtdeeltjes. En daar hoorden die 7 graden en die 100 meter zeeniveaustijging bij. En wij mensen hebben daar 150 deeltjes aan toegevoegd per miljoen luchtdeeltjes. Dus wij hebben 1,5 keer die variatie die zorgde voor ijstijden en warme periodes. We hebben 1,5 keer die variatie eraan toegevoegd. En dat niet in 50.000 jaar, maar in 150 jaar. Mm. Dus wij hebben dat hele systeem, dat natuurlijke systeem wat van warme naar koude periodes gaat, afhankelijk van de stand van de aarde ten opzichte van de zon en dat soort dingen. Ja. Wij zo'n harde schop gegeven dat al zou de stand van de aarde ten opzichte van de zon nu veranderen, dan is dat effect waarschijnlijk te klein om weer zomaar in een ijstijd te belanden, omdat we nu zoveel broeikaseffecten hebben dat die processen die toen in gang werden gezet nu opeens niet meer kunnen. Dus daar heeft dat mee te maken. Dus wij mensen hebben een enorme invloed gehad door het systeem een schop te geven, door zoveel CO2 uit te stoten dat het broeikaseffect alles overkoepelend wordt. Ja, duidelijk antwoord. Dankjewel, Sjoerd. Fijn dat je er was deze nacht. Je had overigens nog muziek meegenomen waar we in het eerste uur niet aan toekomen. Toekwamen, moet ik zeggen. Dus ik ga hem nu gewoon draaien. Groter dan ik van Vrouwtje. Even kort waarom. Omdat zij aandacht vraagt voor dingen als klimaatverandering via muziek. Ja. In dit geval. En ik ben die meneer ook net vroeg. Communicatie van het klimaatprobleem is mainstreamen van het klimaatprobleem is een heel belangrijk doel, zodat het normaal is om erover te praten, zodat het ook normaal is om er wat tegen te doen. Mm-hmm. En ik denk dat we daar dus dat de wetenschappers daar hulp bij nodig hebben van artiesten, zoals Vrouwtje of cabaretiers of kunstenaars die schilderen. Maakt niet uit hoe je het doet, als je maar manieren vindt om het te communiceren. En dit vond ik een heel toepasselijk lied wat veel mensen heeft bereikt. Dankjewel. Nou, nogmaals bedankt dat je er was, Sjoerd Groeskamp, oceanograaf aan het NIOS. Dit is Groter dan ik van Vrouwtje.

gewoon lekker 6,5 minuut jazz hier op NPO Radio 1. Waarom ook niet? Ja, we zijn dus mooie herinneringen op aan het halen aan die kust. 0800-1121, daar zijn we op te bereiken. Wat is je mooiste herinnering aan de zee? Met wie was je? Was het zwemmend terwijl de zon onderging? Nou ja, laten we samen eens even mooi afdwalen naar die mooie kustplaats. Ja, jij hebt dus echt gewoon dat cocktailtje in de hand en that's it, BMC. Ja, dat is wat ik nu het liefste doe. Ja, want ik heb echt van vroeger, wat ik me heel goed kan herinneren aan de zee, is dat ik ging vliegen met mijn vader. Oh, vliegeren, ja. En die moest mij dan ook helemaal vasthouden, weet je wel. Anders ging je mee. Dat hij met zo'n klein frummeltje die ergens daar op het strand staat. En dan word je gewoon met je hakken in het zand gezet. En je vader hangt zo achter je. En jij hebt die grote vlieger vast. Ik vond het wel echt waanzinnig. Maar was dat een zelfgemaakte vlieger? Nee. Dat was wel gewoon echt zo'n vlieger. Maar we hadden wel een vliegerwinkel in het dorp. Oh, leuk. Op een van de rare manieren. Ik kom uit Zuidoost-Brabant. Verder weg van de kust kun je ongeveer niet zitten in Nederland. Maar er was wel een vliegerwinkel. Oh, en daar kochten wij dan... want zo'n vlieger gaat dan 3 jaar mee en dan is hij weer kapot. Dat is toch best lang. Maar het valt me op dat je eigenlijk bijna nooit meer mensen ziet vliegeren. Ja, misschien is dat een beetje verleden tijd. Nou ja. Nou, ik was laatst in Spanje. En daar was op het strand was er heel toevallig een vader met een heel klein kindje. Was aan het vliegeren. Ja. Ik heb nog nooit iemand zo goed zien vliegeren. Die was meters in de lucht. Maar toen besefte ik me dat ik het eigenlijk nooit meer zie. Ja. Zonde. Nee, misschien is dat wel zo, ja. Ja. Zonde. Vliegen als verloren hobby. Maar ja, goed. Dat is iets voor later. Misschien ooit voor een leuk uurgesprek. Hier bij de Nacht van Bien en Vara. Dat is mijn herinnering. Je hoorde eerder al Bamsie's herinnering. We hadden net John aan de lijn. Maar John is weer weggevallen. Dus die gaan we even terugbellen. Ja, John, bel ons eventjes terug. Ja, John, bel ons terug. Want we willen je plaat draaien. Heb je nou ook zo'n mooie herinnering? Of heb je muziek die misschien goed past bij die kust, bij die zee, bij die oceaan? Laat het vooral horen. 0800-1121 zijn we op te bereiken. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. You, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Ooh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, cause I've been thinking about forever. Of course, I remember. How could I forget how you feel? You know, you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Ooh. Frank Ocean met Thinking About You. En ja, we zijn dus... Ho. Dat was nog even Frank Ocean die iets zei in de plaat. Maar we zijn dus herinneringen op aan het halen aan de kust, aan de zee. Met jou 0800-1121. Daar zijn we op te bereiken. En aan de lijn heb ik John. John, een hele goede nacht. Ja, goedenacht. Jan van Poppel, een van mijn favoriete DJ's. Ja. Ik geloof er helemaal niks van, John. Dat kan helemaal niet. Jawel. Nee, serieus. Ik zei het net tegen je collega ook. En als je eenmaal van mij... Ik bel al jaren in, hè. Ja. En als je eenmaal van mij een complimentje hebt, dan ga je het maken, hoor. Hoppakee. Oké. Dan word je groter. Oké, dus de belofte. Dankjewel, John. Ja. Ja, ik had gebeld om het plaatje aan te vragen. Ik heb ook eerlijk gezegd tegen je collega, ik heb er geen mooi verhaal bij. Ik heb een paar weken geleden had ik iets over de Waddeneilanden, weet je wel. Maar dat denken de luisteraars ook van de HM weer. Ja. Maar ik wou alleen dat in de plaatje... Ik ben van de oude stempel. Ik hou van die oude meuk van de jaren 70, weet je wel. Van de plaatjes. Mooie plaatjes. En ik heb er, als echt wel van goede smaak qua muziek. Dus daar kan ik je daar wel mee helpen, zeg maar. Ja, want ik zie hier in mijn scherm staan dat je Terug naar de kust hebt aangevraagd van Maggie McNeil. Dat heeft natuurlijk wel alles te maken. Een van de mooiste plaatjes van de jaren 70. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel alles te maken met het thema van deze nacht. Ja, dat wel. Maar ik heb er geen mooi verhaal bij. Want ik ben toen een keer op verzoek van die vrienden op de Waddeneilanden geweest, zeg maar, een paar keer. Ja. Verder ben ik eigenlijk nooit aan zee geweest. Oh, dus je hebt eigenlijk niet zoveel met de zee. Nee, ja, wel, dat wel, maar meer op tv, zeg maar. De mooie Dammers, die moet bellen, want die heeft op de Grote Vaart gezeten. Die Dammers, vaste luisteraar van dit programma, die heeft inderdaad... Ja, een van mijn favoriete inbellers ook, hoor. Oké, okay. Nou ja, als Dammers aan het luisteren is, dan kan hij even inbellen. Ja, dat moet hij wel even doen, denk ik, ja. Nou, misschien raakt hij geïnspireerd door de plaatjes. Nou, ik hoop het, John. Terug naar de kust van Maggie McNeil. Ik ga hem voor je draaien. En daar belt al iemand. Laten we hopen dat het Dammers is. Dankjewel, John. Ik wacht. Oké, goed. Fijne nacht, hè. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar. Niet goed waar ik wonen moet, tussen al die mensen. Nou, prima muzieksmaak hoor, John. Terug naar de kust van Maggie McNeil. Je hoort het hier tijdens de nacht van BNNVARA op NPO Radio 1. Waarin wij mooie herinneringen op aan het halen zijn. Misschien wel met mooie muziek die alles te maken heeft met de zee, met de oceaan. En aan de lijn heb ik Roel, een hele goede nacht. Ja, goeie nacht. Alles goed met jou, Roel? Ik ben blij dat ik jou toch weer spreek. Ja, we spreken elkaar tegenwoordig elke week, hè, Roel? Ja, zoiets, hè. Dat houdt de moed erin, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, is dat zo? Doet het je goed dat je elke week hier gewoon weer lekker aan de lijn hangt? Ja, tuurlijk. Okay. Want jullie hebben iets. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Het is altijd gezellig bij jullie op de radio. Ja, dat is ook de hele bedoeling, Roel. Dit is, ja, we vinden het zelf ook gezellig. Samen met jou ook. Hè? Ik bedoel, daar draag je ook aan bij, hè? Dat weet je. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Hey, maar zeker. Hoe gaat het met je, Roel? Wat heb je afgelopen week gedaan? Het gaat met mij verder wel goed. Maar er zijn dus wel de afgelopen tijd wat gekke familieomstandigheden geweest. Oh jee. En daar wil ik het verder niet over hebben. Nee, maar, dat snap ik hoor. Daar heb ik het al moeilijk genoeg mee, ja. Soms. Maar verder gaat het wel goed met mij. Oké, nou, dat is mooi. Sorry, dus, ik stop even een stukje peperkoek in mijn mond. Dus blijf nog even praten, Roel. Ja, en kijk, we moeten er wel wat van maken, hè, zeggen we altijd maar. Zo is dat. Oké, dus het gaat redelijk met je. En wat vond je van het onderwerp vandaag, over de oceanen? Nou, ik vond het zeer interessant, want ik heb al een keer eerder tegen jouw collega al gezegd. Mm-hmm. Nou, bij de NTR, ja. Dat is een andere organisatie dan jullie, ja. Heb ik op NPO 2, dat is van de televisie, ja. Heb ik dus wat gevolgd daarover. Uh-huh. En ik heb, er werd vrij veel Engels in gepraat, ja. Maar dat was niet zo'n groot probleem, want ik heb ook een Orion webbox. Mm-hmm. En er zit ook een uitspreekbare ondertiteling zit erin. Mm-hmm. En dan kan ik dat nog wel redelijk volgen. Dus vandaar dat ik het ook zeg. Want ik kan dus niet zien wat er op dat scherm gebeurt. Ah. Dus dan moet ik het langs een andere weg moet ik het duidelijk krijgen. Oh, oké. Okay. En vond je het wel duidelijk uitgelegd door Sjoerd? Ja hoor, dat ging verder perfect. Ja. Okay. En ik kon nog aardig wat volgen ook. Okay. Want ze hadden het ook over de zee. Dat het dat er sommige plekken... Mm-hmm. Dat ze moeten met een laser moeten ze gaan kijken wat ze kunnen zien daar. Ja. Want dat kan niet meer met gewoon iets. Dat moet met laser gebeuren. Oké. Okay. En daar is het zelfs waar het zo diep zit. Dan schijnt het zelfs zo donker te zijn dat dan kun je niks meer zien eigenlijk. Ja, fascinerend hè, dat kan. Hè? Dat het water zo diep wordt dat er gewoon geen zonlicht meer komt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, maar daarom vind ik het ook vreemd dat op een gegeven moment dat die warmte in de zee gaat zitten. Ja. Dat het dan ook niet komt. Volgens mij komt het ook door de zon. Ja. En een ultraviolet licht. Mm-hmm. Ja, ja. Want dat hebben we ook hier op de aarde. Ja, zeker. Want wij mogen daar niet al te veel van hebben. En dat dan is een bepaalde grens is daarvoor. Ja. Want als het daar boven komt, dan is het gevaarlijk voor de mensen. Oh, zo. Ja, ja. Nou ja, dan verbrand je, bedoel mij, je. Ja, en volgens mij komt er ook natuurbranden. Ja. Door niet alleen de zon, maar ook door het ultraviolet licht. Oké. Nou, dat wist ik helemaal niet, Roel. Dat was wat goed dat jij dat allemaal in de gaten houdt. Ja, tuurlijk. Ik ben wel wat gehandicapt, maar ik ben nog niet zo dom dat ik niks door heb. Dus, Nou, wat goed. Maar wat fijn dat je gewoon weer luistert deze nacht. Hey, je hebt ook een plaat voor ons meegenomen, Summer van Bobby Goldsboro. Ja, nu heb ik aan jouw collega gevraagd of die kan draaien. Ja. En ik wou ook zeggen, ja. Ik weet ook binnen Nederland, uh-huh. Want ik ben met de gewezen kennis ben ik daar geweest, bij Den Haag. Daar is ook een haven daar. Uh-huh. En er is ook een pier daar. Nou, en daar richting Scheveningen, daar is een heel mooi gebied van Nederland. Oké. Okay. Nou, laten we met deze muziek proberen af te dwalen naar die mooie plek, Roel. Zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou, wens ik jou nog een hele fijne nacht, Roel. Ja, en jij ook succes daar, hè? Dank je wel, Roel. Fijne nacht. Ja, dank u. Doei nog. Thank you.

in de oceanen aan bod kwamen. Ja. En wat vind je dat, waarom vind je dat interessant, Remy? Het vliegen werd genoemd. Ja, klopt. Want ben jij een vliegeraar? Nee, maar ik kan er nog wel iets aan toevoegen. Nou, vertel. Het zo geëvalueerd is naar het bijvoorbeeld kitesurfen. Ah. Om daar aan te denken. Oh. En daar zijn wel degelijk weersextremen voor nodig. Ah, dus je zegt eigenlijk van die weersextremen die komen in ieder geval ten goede aan de vliegeraars. Juist. Ja, ja. Oké, okay, dat is wat. Ja, ik vind het een hartstikke interessante en creatieve invalshoek, Remy. Maar want je zegt, ik vond het een interessante uitzending. Waarom precies? Wat vond je zo mooi aan over de oceaan? Het werd heel goed uitgelicht. Heel veel facetten van wat de oceaanstromen. En had je er al eens eerder in verdiept in die oceaanstromen? En wat dat dan bijvoorbeeld betekent voor het klimaat? Ja, dat van die zoutgehaltes, daar was me wel eens iets eerder over. Oké. Okay. Nou, maar ik ben blij dat je het interessant vond en dat je het mooi vond. Ik moet meteen denken aan de vlieger van André Hazes. Die wil je natuurlijk horen, of niet? Hey, die ga ik zo voor je draaien. Ik ga eerst nog even naar Dammes, want die belt ook. Maar dan ga ik hem zo voor je draaien. Vind je dat goed? Tuurlijk. Oké, helemaal goed. Dankjewel voor het bellen, Remy. Een fijne nacht nog, hè? Oké, dank je. Hoi, hoi. Ja, en dan hebben wij dus inderdaad Dammes aan de lijn. Goedenacht, Dammes. Ja, goeiedag. Ik voel me alweer dat die man... Ik ben hem dankbaar dat hij dat gezegd heeft. Ja, want John die zei inderdaad... Ja, die belde net, hè, een paar bellers geleden. Die zei, ja en Dammes moet even inbellen... want die heeft mooie ervaringen op zee. En in jouw leven heb je die wel gehad. Dus, nou ja, goed. Je hebt er gehoor aan gegeven. Ja. Ja, wat ontzettend leuk. Ik wilde eigenlijk vragen naar jouw herinneringen aan de zee, aan de oceaan. Dus ik zou zeggen brandlos. Ja, omdat je oceaan zegt. Freud heeft me geschreven met een Franse dichter. Ik kan even niet op zijn naam komen. En die had het over het oceanisch gevoel. Uh-huh. Dus ik dacht dat hij daarmee bedoelde. Freud had dat nooit gehad, zei hij. Maar die dichter, maar ik dacht dat hij dat bedoelde. Dat we hebben allemaal natuurlijk zijn we zeeman geweest. We hebben in onze baarmoeder gelegen en geschommeld als moeder stapte en deed. Uh-huh. Want wat deed jij precies op zee? Ik was olieman-stoker. Oké, okay, maar wat betekent dat? Hier denken ze dat olieman... In Noorwegen heet het smeurman en in Engeland vriezer. Uh-huh. Dus je moet, je staat net, en ik vaart op kleine bootjes, zeeslepers in het algemeen. Ja. Dus dan zit je gelijk, ben je met een machinist, weet je, met de derde of de tweede sta je op achter de tweeën. Dus je doet echt wel wat. Ja. Maar goed, dat om de mensen er niet te denken, oh, dat is, op zichzelf als het niet zo groot is, is dat niet erg natuurlijk. Nee. Maar het is echt meer dan dat je denkt van het woord zegt. Want, hoe vond je dat? Hoe vond je dat, die baan? Sorry? Hoe vond je dat, die baan? Nou, ik was net dinges geworden, 24, vrij laat ging ik naar zee. Mm-hmm. Maar ik had in Duitsland in de techniek gezeten en ik had op scheepswerven gewerkt. Dus ik mocht gelijk, ik hoefde niet die hele weg af te leggen om olieman te worden. Ik mocht gelijk weg als olieman. Dus dat was gelijk goed geld. En het... Ja, ik had liever aan dek gevaren, maar je moest dan 4 uur naar beneden, weet je. Ja. Op 8 af. En dat was wel... En vooral als het... ik kan me nog goed herinneren, de Zwarte Zee, toen moesten we naar de Azoren. Uh-huh. Een andere zeesleper van ons, die had een booreiland op gesleept, maar de tros was gebroken. Oh, shit. Toen moesten wij hem vast gaan maken. Oh, wow, oké. Dat was de Mr. Louis, heette dat ding. Uh-huh. Geweldig. Ik dacht 4 of 6 poten. Maar je koestert dus wel warme herinneringen aan de zee en het werken daar. Ja, want je ging natuurlijk, als je van wacht kwam, je zag dan in de verte, op 's nachts kwam je van wacht af. Mm. En dan ging je eigen douchen en dan ging ik even aan dek staan, aan de reling. Ja. Ontbeting ook wel genoemd. En dan zag je in de verte, dan zag je dan een baklicht op een ander groen licht voorbij trekken, weet je wel. Ja. En dan, liep ik naar voren en dan zag ik van die bruin vissen of andere vissen voor die dingen. Oh, wauw. Mooi. Was wel, maar ik had eigenlijk ook wel, als ik nog wat mag zeggen. Ja, zeg maar. Ja, Ik gebruik jullie tijd. Ik had wel het. Zelf had ik het gevoel dat ik. Dat noemen ze een Thalassa-complex. Thalassa is oud-Grieks, weet je? Uh-huh. Voor de zee. En we zijn allemaal uit de zee voortgekomen. En ik. Kinderen die veel in het water terechtkomen en zo, daar wordt dat wel eens van gezegd. Dus, en ik kan me eigenlijk alleen maar herinneren dat ik in het water terechtkwam en op het lippertje gered werd. Mm-hmm. En eentje nog in Hoek van Holland, dat was 12 jaar, denk ik, of 11. En ik was geen goede zwemmer, ook op die leeftijd had ik wat beter moeten zwemmen. En ja. Toen was er onderstroom. En eentje werd ik meegenomen in de zee. En ik paniek, joh. Oh shit. Mijn benen werden in één keer onder me vandaan. Godverdomme, joh. En ik moest eruit en ik kwam eruit. Zeg. Lijkt me echt doodeng, dames. Ja, dat is een ervaring die niet graag herhaalt in mijn droom. Nee. Maar uiteindelijk ben je dan wel gaan werken op zee. Dat is toch ook. Dus je vond dat niet eng? Nee, het is eigenlijk. Het was eigenlijk mijn grootste droom. Ja. En. Het ging in vervulling. Ja. En je kan het niet goed verklaren, weet je wel. Wat het is als je. Ik probeer het nog wel eens te begrijpen. Je midden op de oceaan bent, weet je wel. Of je komt een eiland tegen. Of een ander schip. Ik heb ook nog herinnerd, voor de kust van Afrika. Waar heel ver uit de kust een kano met twee zwarte mensen. Hmm. Mag ik toch wel zwart noemen, hoop ik. Hè? Ja, zeker. Ja, hoor. Er was nergens wat te zien. Dus hoe die daar nou kwamen, weet ik nou nog niet. Maar de stuurman stopte niet of wat ook. Oh, wow. En dat Hoorlijnland, dat was ook nog mooi, want dat duurde een paar weken. Dat werd steeds slechter. En iedereen werd verliefd, alleen steeds ik. En die machinekamer, die beneden op die paard, die is glad, weet je wel. Dus dan ga je een kokosmat uitleggen, zodat je niet wegglijdt, weet je wel. Ja. Je moet toch je werk blijven doen. Hé, hey, dames, ik wil je hartstikke bedanken voor het delen, want ik wil ook nog even die muziek draaien voor Remy. Ja, maar prachtig. Ik vind het hartstikke fijn dat je nog even gebeld hebt, ook naar aanleiding van die oproep van John. Dank je wel daarvoor. En nogmaals bedankt, en jullie ook sowieso. Ja, komt helemaal goed. Ja, we gaan lekker door hier en blijf lekker luisteren, zou ik zeggen, dames. Ja, oké. Oké, goeienacht, hè. Goeienacht, hè. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee, daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief om. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik denk dat iedereen die aan het luisteren was uit volle borst mee heeft gezongen. De Vlieger van André Hazes. En daarmee zijn we ook aangekomen aan het einde van dit tweede uur van de nacht van BNNVARA. Zometeen spreek ik met Niels Breven, haaienonderzoeker. En hebben we natuurlijk de Nachtkraker. NPO Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vicepresident Kamala Harris van de VS wil zich in haar verkiezingscampagne vooral richten op abortus, strengere wapenwetgeving en het versterken van de middenklasse. Dat zei ze in een toespraak in haar campagnehoofdkwartier. Daar maakte ze ook bekend dat de twee campagnemanagers van president Biden ook de leiders zullen zijn van haar campagneteam. En verder zei Harris dat het haar doel is om de nominatie voor presidentskandidaat van de Democraten te verdienen en om te winnen. Uiterlijk 7 augustus zal bekend zijn wie de nieuwe democratische presidentskandidaat van de VS is. Dat heeft de voorzitter van het Amerikaanse Democratische Nationale Comité gezegd. Soedanese vrouwen zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan 20 slachtoffers vertellen dat aan de Britse krant The Guardian. Volgens de vrouw was dat de enige manier om aan voedsel te komen. Medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze die verhalen herkennen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De Arabische RSF vecht tegen het Soedanese leger. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS na berichten van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor klimaat. Eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Het is onbekend of Hoekstra in de Europese Commissie opnieuw de klimaatpost krijgt. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Fakir. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij Motown in 1963. Duke Fakir overleed aan hartfalen en was 88 jaar. Het weer, kans op een bui, maar ook opklaringen. Het is ongeveer 17 graden. Overdag veel bewolking. Hier en daar gaat het regenen, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon, bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Alweer regen ook. Jongen. Afijn, je luistert naar de nacht van BNN VARA, waar de zon natuurlijk altijd schijnt. Want deze nacht zijn wij op een prachtige plek op aarde, namelijk de oceaan. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. En het is inmiddels 4 uur geweest. Dat betekent dat wij het laatste uur van deze nacht ingaan. Het is bijna ochtend. Zometeen spreek ik met Niels Breven over de haaien in de Noordzee. Waar komen ze vandaan? Moeten we wennen aan deze dieren? Nou ja, je hoort het allemaal zo. Hij is een fervent liefhebber, dus dat komt helemaal goed. Maar eerst gaan wij, ja, we zouden het bijna vergeten, naar de Nachtkraker. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel. Het is weer tijd voor die ene vraag waar je misschien wel de hele week op gewacht hebt. We duiken deze nacht diep in de zee en daar heeft ook de Nachtkraker van deze week mee te maken. Want voor de Nachtkraker van deze week duiken we natuurlijk de diepzee in. En de omroepgeschiedenis, dat ben je van ons gewend. We gaan terug naar de jaren 80. Ik hoop dat je een beetje zin hebt in een reep chocola, want volgens mij is de vraag van deze week niet zo heel erg moeilijk. Tussen 1985 en 1990 zond de VARA een serie uit die zich diep onder de oppervlakte afspeelde. Je gaat zo luisteren naar het intro waaruit de naam van de serie is weggesneden. Ja, je raadt het al, die naam wil ik graag van je horen. Dus als je weet naar welke serie je zo gaat luisteren, en al helemaal als je daar nog leuke herinneringen aan hebt, vinden we natuurlijk extra leuk, dan kun je ons bellen 0800-1121... of stuur even een appje in de app van NPO Radio 1... en dan kan dus die reep chocolade zomaar voor jou boven water komen. Moet je wel weten wat je hier hoort. Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in brand geschoten schip zonk op de zeebodem. 10 dagen later werd de kapitein half bewusteloos op het strand gevonden, het scheepsjournaal nog in de armen geklemd. Hij beschreef daarin een wereld van kleine onderwaterwezens, niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem. Maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn. Ja, wat is de naam van deze serie? Als je dat weet, mag je ons bellen 0800-1121. Of stuur even een appje naar de app van de NPO Radio 1. En dan kun je dus zomaar een chocoladereep winnen. Dat midden in de nacht hier op NPO Radio 1. When I first met you, baby, everything I knew wasn't any better than a shade of. Still there. Oceans of Emotions van de Teskey Brothers. 31 augustus staan ze in de Ziggo Dome. Maar ja, wat wil je nog meer? Nu hoorde je ze gewoon hier bij de nacht van BNN VARA. Dat is toch eigenlijk veel mooier, zou ik zeggen. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel, midden in de Nachtkraker, daar zijn we. Dus als je een reep chocolade wil winnen, ja, dan had je eigenlijk al moeten bellen 0800-1121. Als je de naam moet ik zeggen, van de serie wist waar we net een stukje van lieten horen. En aan de lijn heb ik Robert. Robert, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Hey, hallo. Wat klinkt jij vrolijk, Robert? wat klinkt je ontzettend vrolijk? Heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. Nou, hartstikke goed. Gaat het goed met je verder? Ja, alles gaat goed. Nou, mooi zo. Hey, je hoorde net dat kleine fragmentje waar we natuurlijk heel slim de titel van de serie uit hadden geknipt. En wist het eigenlijk het antwoord dat toen je zei de onderwaterwereld. Oh, vertel. Toen wist ik gelijk het antwoord al een beetje. Oké, maar wat is het antwoord? Dat zijn de snorkels. De snorkels. En heb je dat vroeger... dat keek ik vroeger altijd. Oké, wat leuk dat die herinnering. Ja, je hebt het hartstikke goed, Robert. Ja, ik heb er leuke herinneringen aan. Ja. Hey, we gaan achter de schermen nog even je adres met je bespreken. En dan komt er dus een reep chocolade jouw kant op. Maar ik vond het hartstikke leuk dat je belde. Ja, ik ook. Oké, hey, fijne nacht, hè, Robert. Ja, heel veel succes met de uitzending. Komt goed, dankjewel. Ja. Ja, nou, dat was Robert. En die krijgt gewoon een reep chocolade. Waarom ook niet? Zometeen gaan we lekker verder. Eerst nog een stukje Editors Ocean of Night. Fantastische plaat van The Editors, Ocean of Night. De nacht van BNN Varen. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, de mens is natuurlijk ontzettend bezig om die opwarming van de aarde tegen te gaan. Tenminste, dat hopen we. Er worden klimaattoppen georganiseerd, waar natuurlijk veel aandacht voor is. Maar als we het over oceanen hebben, dan lijkt het toch veel minder interesse te zijn. En toch, en daar hebben we het met Sjoerd natuurlijk ook uitgebreid over gehad, is de gezondheid van de oceaan ongekend belangrijk. Nou, onze collega's van Vroege Vogels spraken daarom met Steven Adolf, adviseur duurzame visserij en schrijver van het boek Tuna Wars en oceaanbescherming. beschermer Farah Ubaidallah, oprichter van milieuorganisatie Women for Oceans. Ik sta hier buiten aan het Naardenmeer met Farah Ubaidallah. Farah, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Van Women for Oceans. En Steven Adolf, adviseert duurzame visserij. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan straks praten over jullie strijd voor beter beschermen van de oceanen en die grote VN-top die daar aankomt over de toekomst van de oceaan. Maar ik dacht, ik neem jullie even mee naar het oudste natuurmonument van Nederland, waar je, Farah, waar je misschien wel heel jaloers op bent over hoe goed dit beschermd wordt. Inderdaad. Hè. Ja, we hebben het over een klein land, dus dat is nogal te overzien. Maar waar wij mee bezig zijn, is het beschermen van de oceanen. Nou, dat is 70% van de oppervlakte van de aarde. Dus dat is nogal een taak om dat goed beschermd te krijgen. Ja. Ja. Nou, heb jij ook nog een boek geschreven? Hè? Daar hebben we het straks ook nog even over oceanen. Ja, ben je dan ook wel een zoetwatermens? Kom je wel eens in de Nederlandse natuur? Of ben je toch vooral op de oceaan gericht, in de zee? Nou ja, ik woon aan zee, dus ik kom vooral in de zee ook. Ik zwem graag in de zee, maar ik hou ook van zoetwater. Ik hou gewoon van de natuur, ja. Ja. Ja. Steven, jij staat ook even over dit stukje heen te kijken. Het is nog rustig, hè, nu eigenlijk. Ja. Hier word je bedoelt, je ziet weinig vogels en zo. Nou, we zagen net al behoorlijk wat overvliegen, ook op weg hierheen. Kraanvogels, volgens mij, heb ik gezien, ganzen. Het is, mooi stukje natuur. Ja. Maar inderdaad, de zee is toch iets anders qua verhoudingen en qua, niet alleen qua omvang, maar ook qua beheer. Het is natuurlijk niet zo makkelijk om die enorme oceaan die we hebben, zeker buiten onze territoriale water, om die te beheren. Maar het is erg noodzakelijk. En je kan eigenlijk zeggen dat als we daar niet in slagen in de komende 2 weken... dat een hoop van de afspraken die we hebben gemaakt in de laatste jaren, ja, toch een beetje in het water vallen, letterlijk. Ja, dus het is een beetje nu of nooit. Ja, het is erop en eronder. Er is nu de politieke wil, lijkt aanwezig om toch eindelijk na al die jaren tot een overeenkomst over die oceanen te komen. Maar het zal erom spannen. Ja, goed dat jullie er zijn. Dank je. Gert Elbertsen. In New York start deze week een grote VN-conferentie over de toekomst van de oceanen. Maar anders dan bij de klimaattoppen is er toch eigenlijk nauwelijks aandacht voor. Terwijl er volgens oceaandeskundigen veel van afhangt. Aan tafel Steven Adolf, adviseur duurzame visserij, en oceaanbeschermer Farah Ubaidallah, oprichter van milieuorganisatie Women for Oceans. Beide, goedemorgen. Goedemorgen. Steven, waarom horen we eigenlijk bijna nooit of relatief heel erg weinig over de oceaantoppen? Ja, nou ja, goed. Misschien omdat het al een hele tijd in gang is. Ze zijn al 15 jaar bezig om deze conferentie tot een goed einde te brengen. En ja, het is een beetje misschien taaie kost op het eerste oog. Want het is een aanpassing van de zogenaamde zeewetten. Dus eigenlijk de oude wetten die ooit door Hugo de Groot zijn geformuleerd. Hoe we omgaan met onze internationale wateren. Wie het daar eigenlijk voor het zeggen heeft en wie niet. Het lijkt een beetje taai kost, maar het probleem is dat een hoop van de overeenkomsten die we de afgelopen jaren hebben gesloten op het gebied van biodiversiteit, op het gebied van de 30-30-agenda, dus de hoeveelheid beschermde gebieden die we willen maken op de aarde, die kunnen allemaal niet uitgevoerd worden als deze overeenkomst niet goed in elkaar zit. Dus ja. Het is een beetje een afgeleide, maar het is ontzettend belangrijk. Als dit niet lukt, dan wordt het een probleem. Dan lukt er heel veel niet. Nou ja, goed, taaie kost. Maar we gaan dat tijdens het gesprek proberen een beetje beelden te krijgen. Farah, Women for Oceans, die organisatie, daar ben jij van. Wat zit er achter die naam? Waarom Women for... We zijn toch allemaal voor de oceans? Ja, klopt. Ja. Nee, inderdaad. Maar het is begonnen eigenlijk als reactie op wat ik zelf heb gezien in mijn 20 jaar waar ik mee bezig ben met het beschermen van de oceanen. En voornamelijk... Ik was bezig met een programma aan het maken voor een Amerikaanse uitzender. En daar alle verhaallijnen hadden een man altijd als held van de oceanen. En als changemaker wil ik zien dat we eigenlijk alle stemmen, iedereen die zich bezighoudt met de oceaan, de spotlight geven. Zodat we kunnen laten zien dat iedereen zich ook kan inzetten voor de oceaan. En het is belangrijk om te zorgen dat we die diverse perspectieven ook vertegenwoordigd wordt in besluitvorming bijvoorbeeld van de oceaan. Want ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verdrag van de oceaan, waar Steven het over had. Nou, dat was pas in de jaren 80, de United Nations Convention on the Law of the Sea, de Oceanenverdrag, pas in de jaren 80 tot stand gekomen. En als je kijkt naar wie allemaal om de tafel zat om dat te onderhandelen, ja, waren dat voornamelijk mannen. Ja. Zijn er geen vrouwelijke iconen in de oceaanbescherming? Net zoals we ze hebben voor chimpansees en gorilla's. Ja, zeker. Alleen ze zijn wat minder bekend. Dus ik kan wel namen noemen, maar er zijn inderdaad heel veel die zich bezighouden. Meestal achter de schermen. Ja. En wat ik wil doen is echt iedereen inspireren om zich ook in te zetten. Waar je ook vandaan komt. En waarom is dat zo belangrijk om ons zo in te zetten voor die oceanen en allemaal wat daar onder water gebeurt? We zien het natuurlijk weinig. We weten er veel minder van dan hier boven water. Nou, dat is het hem. Dat is het hem juist. Want waarom horen we minder over de oceanen dan bijvoorbeeld die klimaattop? Dat komt omdat we er minder mee te maken hebben. Het is allemaal ver van ons bedshow. Ondanks het feit dat 70% van de aardebol eigenlijk oceaan is. We wonen op een oceanenplaneet. Maar mensen hebben dat niet meteen iets mee te maken in hun dagelijkse leven. Tenzij je aan zee woont of op de zee bent. Maar verder, ja, is dat... En het is belangrijk, juist omdat alle functies dat het leven in stand houdt, die worden grotendeels komen die uit een gezond oceaan. Dus bijvoorbeeld een gezond oceaan zorgt voor een goed klimaat, zorgt voor zuurstof dat we allemaal nodig hebben om te leven. Voedsel, noem maar op. Er zijn zoveel functies die we uit een gezond oceaan krijgen. Ja. En het is dus noodzakelijk dat we die oceaan ook gezond... dat het gezond blijft. En ik wou zeggen blijft, maar het is natuurlijk al heel ver achteruit gegaan de laatste decennia. Dus het moet niet alleen gezond blijven, maar we moeten het ook weer gezond krijgen. Herstellen. Ja, herstellen. Even die top daar in New York, hè, is het? Ja. Wat gaat daar gebeuren? En wat moet eruit rollen? Ja, wat eruit moet rollen is dat we over 2 weken met een verdrag op tafel hebben liggen wat werkt. Wat een belangrijk deel bijvoorbeeld van die oceanen gaat beschermen. Dat je inderdaad beschermde oceaangebieden krijgt die tegen de enorme druk van de visserij, van de scheepvaart, van de mijnbouw, die natuurlijk ook enorm in opgang is, in stand worden gehouden. En dat je ook een controlemechanisme hebt die dat af kan dwingen. Dat zijn belangrijke struikelpunten. Er zit een enorme economische druk achter. Een enorm belang natuurlijk van die sectoren om toch die oceanen te kunnen exploiteren. Ja. En wij hopen dat hier uiteindelijk een verdrag uitkomt wat ons in staat stelt om inderdaad te garanderen dat je straks in 2030 30% ook van die internationale wateren onder beschermde gebieden hebt die op een verantwoordelijke manier in stand worden gehouden en gecontroleerd. Nou zei je net al, je refereert aan Hugo de Groot, hè? De man van Mare Liberum. Ja. De zee is van iedereen en niet van één land. Toen was het Engeland, die vond gewoon dat de zee helemaal van Engeland was en die bepaalde het allemaal. En wij zeiden dan van nee, de zee is van iedereen. Niemand is de baas. Ja. Maar, weet je, het nadeel daarvan is dat ook niemand erover gaat om op te letten hoe het met de oceaan gaat. Dat is precies de kern. Het was trouwens iedereen doet maar. Nou, in het Nederlands geval was het vooral om onze eigen kaapvaart veilig te stellen. Dus de achterliggende gedachte was misschien wat minder idealistisch dan op het eerste oog lijkt. Dat is het probleem. En waar het nu om gaat, is dat je eigenlijk de moderne versie van de kaapvaart, zou je kunnen zeggen, de enorme druk van die sectoren waar ik het net al over had, visserij, mijn bouw, scheepvaart, dat je die probeert in te perken met regels, met gebieden waar ze inderdaad rekening moeten houden dat ze daar niet kunnen intreden. En dat je een mechanisme hebt wat dat afdwingt. Dus dat is de nieuwe aanpassing van deze belangrijke zeewet. Ja. Farah, een van de dingen waar jij je op richt is de diepzeemijnbouw. Hè? Ja. Kun je even kort vertellen wat het is, wat daar gebeurt? Nou, dat is eigenlijk een industrie wat nog niet is begonnen in internationale wateren. En dat houdt in eigenlijk dat dus een handjevol bedrijven die willen gaan exploiteren. Die willen de metalenrijke magnaanknollen op de zeebodem willen ze gaan naar boven brengen. Maar dat zijn gewoon bolletjes, bollen die liggen op de, dat op zijn de bolletjes. Bodem. Hè? Ja, maar die hebben miljoenen jaren nodig gehad om tot stand te komen. Dat duurt miljoenen jaren voordat ze zo'n bol bereiken. En het geeft de essentiële habitat voor zeeleven in de diepe oceaan. We hebben het over 4 tot 6 kilometer diep. Dus dat is ontzettend diep. Alles wat daar leeft, groeit heel langzaam. Je hebt daar vissen van een paar honderd jaar oud. Je hebt koralen van een paar duizend jaar oud. Dus als je dat in één keer weghaalt, dan haal je eigenlijk een heel ecosysteem weg, wat niet zomaar terugkomt. Het is Want niet hoe zou te vergelijken dat, hoe met zou dat gemijnd worden? Nou, dat, die mangaanknollen die daar liggen? Ja, nou met hele zware apparaten, machinery, die dan over die zeebodem alles verwoest. Dus alles met zich meeneemt. Ook de toplaag van de zeebodem. En dat is ook heel zorgwekkend. Want in die toplaag, daar zit ook CO2 in opgeslagen. Dus als je het hebt over, we willen de biodiversiteitscrisis niet verergeren. Daar hebben heel veel landen zich ook aan een commitment aan gemaakt. Maar ook om de CO2-opslag om de klimaatcrisis tegen te gaan. En want dit het zijn een soort grote tanks of tractoren, of hoe moet ik het noemen? Ja. Die gaan er over die zeebodem rijden en alles op slurpen en graven. Ja. Die knollen die daar liggen. En daarmee is er heel veel verstoring. En, klopt, stel jij dan voor dat dat helemaal niet mag? Of in delen? Of in gebieden? Nou ja, kijk, het is niet nodig. Dus ik ben hier al ruim 2 jaar mee bezig. Ook met wetenschappers. Ruim 700 wetenschappers die trekken ook aan de alarmbel. Van joh, waar beginnen we aan? We begrijpen nog niet eens wat er allemaal op die zeebodem leeft. Waarom gaan we dat nu verwoesten? De bedrijfsleven, waaronder hele grote bedrijven zoals BMW, Volkswagen, Renault, noem maar op. Grote bedrijven die richting elektrische mobiliteit gaan. Die zeggen, we hebben die metalen niet nodig. Die zijn al bezig met andere batterijtechnologie. Dus we gaan een markt creëren wat niet nodig is. Maar waar we nu al weten dat onherstelbare schade gaat brengen aan de zeebodem. Ja. En aan dat opgeslagen CO2. Ja. Steven, daar moet een moet er uitrollen? Een convenant? Of Nee, dat is echt een overeenkomst. Het is echt een grote VN-top. Ja. En, wie liggen er, wie zijn de voorlopers en wie zijn de dwarsliggers? Ja, dat loopt een beetje door de landen heen. We hebben een, dat is op zich heel positief, een High Ambition Coalition, zoals het heet. Mm-hmm. Die is vorig jaar gestart door Frankrijk. Nederland is daar ook lid van. En in principe hebben die zich gecommitteerd om inderdaad met een goed verdrag nu te komen. Alleen je ziet natuurlijk dat in diezelfde landen ook een hoop weerstand komt. Mm-hmm. We horen dan net vanvaar van die mijnbouw, maar je hebt natuurlijk wat al lang gaande is. Dat is de grote internationale visserij. De tonijn bijvoorbeeld, waar ik zelf nogal mee bezig ben. En daar zie je echt de laatste maanden echt een enorme campagne ontstaan die zegt van ja, we hebben dat best goed beheerd, die internationale wateren. We hebben onze beheersorganisaties en we willen dat deze nieuwe overeenkomst daar niet intreedt. Dus daar zie je bijvoorbeeld een enorme weerstand ontstaan die ook natuurlijk uitgespeeld wordt via de landen. Dus het wordt nog heel spannend wie uiteindelijk in deze de overhand krijgt. En Farah, jij je hebt een boek geschreven, die Oceans, Ocean and Us. Mm-hmm. Over waarin je blootlegt wat wij de zee al jarenlang aandoen, over bevissing, vervuiling, klimaat. Jullie beschrijven ook hoe moeilijk het is om zo'n overeenkomst te maken. Wat verwacht je hiervan? Als je al zoveel hebt verzameld in hoe lastig het is om afspraken te maken daarover. En wat onze invloed is op die oceaan. Nou ja, kijk, het is wel een historisch moment. Hè, dat dit verdrag, als we dat echt over de streep krijgen in de komende 2 weken. Het is geen makkelijke taak om alle landen op één lijn te krijgen. Dus aan de ene kant is dit een belangrijk moment. Maar ik verwacht dat het een soort, lowest common denominator zal hebben. Dus zeg maar de laagste verwachtingen ervan. Want anders krijg je niet iedereen over die streep. Dus ik, wat Stefan ook zegt, ik ben ook bezorgd over de visserij. Hoe gaan we dat... Want het is een verdrag over het beschermen van leven in internationale wateren. Nou, het grootste deel van visserij... vis is het grootste deel van leven op de high seas in internationale wateren. Dus als we dat niet... goede afspraak voor hebben in dit verdrag, ja, dan heeft het weinig tanden. En hetzelfde geldt voor de mijnbouw. Als de mijnbouwindustrie zijn vertegenwoordigd krijgen, ja, dan is dit verdrag ook minder waardig. Dus, ja, precies. Ja. Dus het kan twee kanten gaan. Maar hoe dan ook, als het verdrag er is, dan kunnen we daarop bouwen en zorgen dat we die twee grote sectoren, mijnbouw eventueel, als die eraan komt, ik hoop nog steeds, en pleit ervoor dat we het niet gaan doen, maar goed. Ja. En de huidige visserij, dat er toch goede afspraken komen via dit verdrag. De grootste hete hangijzers. De grootste industriële sectoren die nu een bedreiging echt vormen voor het leven in internationale wateren. Jullie gaan er allebei heen deze week. We wensen jullie veel succes. Sterkte. Dankjewel. Ga ervoor. En we houden contact over. We volgen het over. Nou ja, en ik wil nog één oproep doen. Ja. Dat is voor de Nederlandse overheid ook. Hè, dat Nederland moet zich ook uitspreken tegen de diepzeemijnbouw. Dat doet Frankrijk, andere landen, Canada, Nieuw-Zeeland, noem maar op, Panama. En het is ook tijd dat Nederland het doet. En ik pleit voor de luisteraars, wat kunnen jullie doen? Als je naar womenforoceans.org gaat, daar zit een petitie om de Nederlandse overheid zover te krijgen. Ja. Op te stuwen, om zich daarbij aan te sluiten tegen de diepzeemijnbouw. Dankjewel, Farah Obaidullah en Steven Adolf, adviseur duurzame visserij. Veel succes. Ja, dat was een fragment uit het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. Elke zondag kun je dat horen van 7 tot 10. En dan zijn wij alweer aanbeland in het laatste half uur van de nacht van BNNVARA. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. En daarin ga ik nog in gesprek met Niels Brevet. Hij is haaienonderzoeker bij Sportvisserij Nederland. En Niels doet al 10 jaar onderzoek naar haaien en roggen. En ja, hoe komt het dat er steeds meer haaien in de Noordzee zwemmen? En moeten we hier aan gaan wennen? Nou, Niels gaat ons dat allemaal vertellen. Tenminste, dat hoop ik. Een hele goede morgen, Niels. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn sowieso dat je zo vroeg voor ons opgestaan bent. Ik denk niet dat de normaalste zaak van de wereld is in het haaienonderzoek, of wel? Nou, ik moet zeggen, ik moest er even aan wennen, ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Klopt. Er zwemmen natuurlijk ongelooflijk veel vissen in de zee. Daar weten we alles van. Maar waarom heb je dan van al deze soorten, al die dieren, de haai uitgekozen als specialisme? Nou, dat klopt niet helemaal. Want ik doe inderdaad 10 jaar lang onderzoek aan de haaien voor de Nederlandse kust en ook de roggen. Maar ik ben nu bezig met een promotie over de Europese steuren en de Rijn. Dus ik doe die ook. Dus die je, ook. Doet eigenlijk alles? Ja, ik doe heel veel met vis en de onderwaternatuur, die heeft mij gegrepen. Ja, dus dat is het laten we het dan zo insteken. Want waarom ben je zo aangegaan op die onderwaternatuur? Van kinds af aan viste ik. Ik denk dat ik op mijn 6e al viste. En tot mijn 20e was ik elke dag aan de waterkant te vissen. Ja. Ik ben afgestudeerd als aardwetenschapper in Amsterdam bij de Vrije Universiteit. Maar ja, ik dacht, ik wil hem geen baan in de olie- en gasindustrie. Dus ik ga waar mijn hart mij brengt, waar mijn passie brengt. En dat is dat vissen en dat zijn in de natuur en... kijken naar wat er in de onderwaterwereld allemaal zich afspeelt. Ja. En wat vind je daar zo mooi aan precies? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is een hele goede vraag. Je bent er gewoon door gegrepen. Ja, heel veel mensen hebben geen idee wat zich onder water afspeelt. Die zien het element water, maar die hebben geen idee dat daar zich een complete wereld afspeelt. Mm. En ja, ik krijg er wel een beetje een idee bij. Ja, en uiteindelijk ben je dus eigenlijk als afgestudeerd aardwetenschapper, wat in de kern misschien niet zoveel te maken heeft met dat onderwaterleven, ben je uiteindelijk toch in dat onderwateronderzoek terechtgekomen. Hoe ging dat precies? Ik heb heel veel gedaan voor Rijkswaterstaat. Ik ben gedetacheerd in Lelystad, bij Wegen en Verkeer. Mm-hmm. Bij de meetkundige dienst in Delft. En op een gegeven moment dacht ik van nou, dat wordt hem echt niet. Toen heb ik gesolliciteerd bij de organisatie ter verbetering van de binnenvisserij. Een vriend die wees mij erop en die zegt van ja, dit is een mooi plaatje van een baars. Ze hebben het gek op baarsvissen, ga daar maar eens solliciteren. Dus dat heb ik gedaan. En die hebben me aangenomen als technische man. En na een jaar of twee, dat was in 2001, dacht ik van ja, maar die visserijbiologie, dat vind ik veel leuker, dat kan ik ook. Toen ben ik in mijn vrije tijd erover na gaan denken, zelfs ook gaan publiceren, ook wetenschappelijk. Mm. Over meervallen, over zalm, over paling, noem maar op. En zodoende ben ik erin gerold. En toen in 2009, toen er na decennia afwezigheid van haaien en roggen langs de Nederlandse kust in één keer weer die dieren opdoken, toen wisten de schippers van Hengelcharters, die wisten mij te vinden. En die zeiden van, ja, wij willen heel graag weten wat er aan de hand is. Waarom zien we nou in één keer weer die haaien en roggen terug? We weten dat ze hier thuis horen. Mm. Maar het is wel heel gek dat ze nou weer terugkomen. Hoe komt dat? En toen ben ik gestart met een merk terugvangstprogramma. We begonnen heel beschaafd met een paar haaitjes per jaar, want meer verder niet gevangen. En die kregen dan een merkje in de rugvin, een rototek, een scherpe oormerk, zeg maar. Ja. En dan wachten we tot een terugvangst. En tot onze verrassing kwam die niet uit Nederland, maar een hele grote vrouwelijke haaien die we hadden, die werden teruggevangen uit Bordeaux en helemaal uit Noord-Frankrijk. Terwijl... Want wacht even hoor, want dan begrijp ik niet helemaal hoe dat werkt. Want eigenlijk was het dus de conclusie, of in ieder geval werden steeds meer haaien gezien. En jouw taak van dat onderzoek was onderzoeken waardoor dat komt, of waar ze vandaan komen eigenlijk. Ja, die sportvissers die vonden dat heel uniek. Dan zaten ze op de platvis of op de kabeljauw. En in één keer dook er een haai tussen de vangsten op. En dan noem je dat dus die merk terugvangsttechniek. Ik hoop dat ik dat goed zeg nu. Wat is dat dan precies? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een hele bekende techniek waarmee je tegen geringe kosten iets te weten kunt komen over het verspreidingsgebied van een dier. Hmm. Tegenwoordig zijn we allemaal gewend aan een mobiele telefoon en een satelliet. Maar ja, als je een vis onder water hebt, daar heb je geen ontvangst. Dus daar kun je niet werken met een satelliet. Ja. Dus als je een vis wil volgen, ja, dan hij komt een keer boven water. Dan geef je hem een extern uitwendig merkje mee. Laat je hem weer gaan. En op dat merkje staat dan een telefoonnummer en een website. En dan kunnen ze jou bereiken als ze die haai weer tegenkomen. Oh. Ja, die haai laat je zwemmen. En dan zodra die door een beroepsvisser of iemand anders weer gevangen wordt, of dat ze hem vinden op de kant bijvoorbeeld, dan kunnen ze dat telefoonnummer bellen. En dan weet je van oké, nou, nu zit hij daar. Dan heb je in feite twee puntjes op de kaart. Dus je weet waar je hem losgelaten hebt en je weet waar hij teruggevonden is. Oh, wow, ja. En als je dat maar vaak genoeg doet met die merk terugvangst, dan krijg je steeds meer puntjes op de kaart. En als je dat dan gaat plotten per seizoen, per dag, dan krijg je een heel patroon. En nou ja, dat hebben we gedaan vanaf 2009 en dat doen we nog steeds. Mm-hmm. Inmiddels hebben we meer dan 5000 haaien zo'n klein merkje gegeven in de rugvin. En we hebben meer dan 300 terugmeldingen gehad. En er komt een heel patroon uit. En dat patroon dat geeft ons informatie over het verspreidingsgebied en van het dier. En wat vertelt dat patroon je over de haaien in de Noordzee in dit geval? Ja, dus we hebben 9 soorten haaien in de Noordzee, maar wij vangen er eigenlijk voor de Nederlandse kust alleen maar 3. Mm-hmm. Dus van die 3 weten wij iets. Okay. En dat zijn de vlekte gladde haai, de ruwe haai en het honshaaitje. Van al die andere prachtige haaien weten we eigenlijk nog niks. Maar vooral de gevlekte gladde haai, die komen we tegen. En daarvan zien we een heel opvallend patroon. Dat de mannetjes wat anders doen dan de vrouwtjes in de winter. In de zomer zitten ze allemaal voor Neeltje Jans en in de Waddenzee en langs de Nederlandse kusten. Zowel man als vrouw, zowel klein als groot. Dus pas geboren tot volwassen dier. En in de winter gaat de bullet, die gaat een beetje naar het zuiden, naar het Engelse kanaal. Maar de hele grote vrouwtjes die gaan helemaal naar dus Bordeaux en Noord-Frankrijk. Terwijl de hele grote mannetjes die gaan richting Schotland en Noorwegen. Nou, dat doen ze dan vanaf oktober tot ongeveer maart. En dan vanaf april tot augustus, september zitten ze weer bij Neeltje Jans voor de kant. En dan gaan die hele grote vrouwtjes, die gaan de Oosterschelde in. Okay. Oosterschelde zitten eigenlijk geen man, bijna niet. 95% is vrouw. Dus wij zien van het op de basis van de merkterugvraag zien we een heel interessant migratiepatroon. Jaar rond, seizoensgebonden. We hebben haaien die hebben we dan gevangen bij bijvoorbeeld de Zuid-Panjaard. Dat is een boei vlak voor Nieltje Jans. Stel dat we die vandaag gevangen hebben. Precies een jaar later, 365 dagen later. Op nog geen 100 meter afstand vinden we weer datzelfde dier terug. Dus het zijn wat dat betreft net de zwaluwen van de zee. Ze hebben een plekje in Nederland. In de winter gaan ze weg. En dan komen ze weer op hetzelfde plekje terug, precies een jaar later. En wat vinden ze dan zo fijn aan die Oosterschelde? Of zoals deze haaien bij de boei bij Nieltje Jans? Wij denken dat die vrouwen daar heel ver de Oosterschelde inzwemmen. Zelfs helemaal tot aan Doesterdam bij Berg op Zoom, om naar jongen ter wereld te brengen. Het is wel natuurlijk gedrag van deze haaiensoort om de ondieptes op te zoeken. Ze stoppen dan ook die grote vrouwtjes met eten voor een paar weken. Wij denken dat dat komt om kannibalisme te voorkomen. Hè. Als ze die jongen geworpen hebben, moeten ze niet meteen die jongen opeten. Want zoveel jongen hebben ze niet. En dat maakt ze heel kwetsbaar. Elk verlies van een jongen is eigenlijk één te veel. Want dat komt dus voor, kannibalisme onder haaien? Jazeker, ja hoor. Ja. Ja, maar die jongen die worden dus op een ondiepte geboren, op een plek waar eigenlijk geen grote roofvissen zijn. Ja, misschien zeebaars, maar relatief weinig. Als je in dieper water een klein haaitje bent, dan loop je veel meer kans om gepredeerd te worden, opgegeten te worden. Ja. Dus wij denken dat dat de reden is dat ze daarom de Oosterschelde opzoeken. En vooral de hele ondiepe appgaten richting Bergen op Zoom. Ja. Daar komen die kleintjes tegen en ook die hele grote vrouwen. Ja, wat ik ook interessant vind aan je verhaal is dat patroon wat jullie dus ontdekken door die merk-terugvangsttechniek, is dat die vrouwtjes dan dus eigenlijk in de winter naar Bordeaux gaan, de mannetjes richting het noorden. Is daar iets over te zeggen waarom ze dat doen, waarom dat verschil bestaat? Dat is moeilijk te bedenken. Wij zaten te denken van die vrouwtjes gaan wat meer naar het zuiden toe, want dan is het dan wat warmer. En dan hebben die jongen in de buik wat meer kans om zich te ontwikkelen, hè, want een haai is koudbloedig. En zijn afhankelijk van de buitentemperatuur om te groeien. Maar die vlieger gaat dus niet helemaal op. Want zo warm is het nou ook weer niet in de Golf van Bretagne op een bepaalde diepte. Nee. Dus ze weten het niet precies. Het kan ook zijn dat ze uit elkaar gaan, omdat de vrouwen dan al gepaaid hebben en daar geen behoefte aan hebben. Het kan ook zijn dat de mannen naar Noorwegen, Schotland gaan, omdat daar wat meer fourageermogelijkheden zijn. Fourageren is voederen voor de haaien? Ja, fourageren is een term die we gebruiken van dat ze ergens eten vinden. In dit geval krabbetjes, garnalen, dat soort dieren. Ja, dus dat is eigenlijk dat klinkt als nog een soort van mysterie. Ja, klopt. Ja. Hey, want in het begin zei je dat die sportvissers, of in ieder geval die vissers in 2009 die haaien zagen en dachten, maar waarom vangen we nu steeds vaker haaien? Wat is nou die oorzaak van dat die haaien zich steeds meer laten zien weer in die Noordzee? Ja, zeg het maar. Wij zien een verandering in visbestanden, zowel op het zoete als het zoute. Dus er is echt wat aan de hand. We zien op het zoete water, binnenwater zien we bijvoorbeeld meervallen komen. Grote vissen van tot 90 kilo, 2,5 meter. Ja. Die kun je tegenwoordig op de Rijn en de Maas vinden. Dat was tot de jaren 90 was dat niet zo. Ze hoorden wel thuis, die meerval in Nederland, maar niet in die enorme aantallen en niet ook dat formaat. Maar we zien op de zee dat de kabeljauw naar het noorden opschuift. De puitel schuift naar het noorden op. En ook een dier als bijvoorbeeld de zeebaars. die tot in de jaren 70 helemaal niet voorkwam in Nederland. Die zien we nou ook in Nederland. Die schuift zelfs op naar Noorwegen. Lipvissen die komen, die vind je nou ook in de Oosterschelde. Dus we denken dat het hele ecosysteem van de Noordzee dat een beetje polwaarts schuift, dus naar het noorden opschuift. En dan zou je dus eigenlijk ook kunnen zeggen, misschien, en dan denk ik even hardop, dat die haaien dus ook noordwaarts opschuiven. En vandaar dat ze dus bij ons in de Noordzee terechtkomen. Dat bedoel ik er dan mee. Ja, dat klopt. Dat is één verklaring. Aan de andere kant, die dieren horen thuis in de Noordzee, want ze waren in de jaren 60 zaten ze er ook. Dus het kan ook gewoon zijn dat het bestand gegroeid is. En dat de visserijdruk wat afgenomen is op die haaien. Ah. Ja. Ja. Dus ik heb twee mogelijke verklaringen. Eén is een verschuiving van het hele ecosysteem van de zee. Naar het noorden. En we denken dat dat sowieso gebeurt. Want dat zien we aan veel meer vissoorten. En de andere is dat haaien, roggers en kraakbeenvissen, die worden pas op hoge leeftijd, relatief hoge leeftijd, dus heb je over 10, 12, 15 jaar, gaan ze jongen dragen. Oh, dat is echt oud. Jongen, ja, en als ze jongen werpen, dan is dat pas, dan zijn dat 2 tot maximaal 30 per keer. Mm-hmm. Draagtijd is ook heel lang. Draagtijd van een doornhaai is bijvoorbeeld 18 maanden. Mm-hmm. Dat is voor een vis verschrikkelijk lang. En dat maakt dat ze heel kwetsbaar zijn voor visserijdruk, overbevissing. Nou kan het zijn dat die visserijdruk wat afgenomen is op deze haaiensoort, en dat ze daardoor een boost hebben gekregen, dat het aantal gegroeid is. Ja, oké. Dus er zijn eigenlijk verschillende scenario's mogelijk, maar er is nog niet één echte conclusie te trekken. Er kunnen natuurlijk ook meerdere redenen zijn. Ja, klopt. En wellicht is het gewoon een combinatie. Ja. Meestal is dat het geval, hè? Ik bedoel, het is nooit één oorzaak. Ja. Zouden we nou tijdens het zwemmen, ik zit maar even gewoon te filosoferen, hè? Zouden we tijdens het zwemmen in de Noordzee nou ook echt een haai tegen kunnen komen? Ja hoor, dat doen we ook. Geen probleem. Ja, geen probleem. Ik kan me voorstellen dat als mensen hier zitten te luisteren, denken, ja, ho, wacht even. Ik ga niet zwemmen daar waar haaien zijn. Ja, dat, die film Jaws die heeft meer kwaad dan goed gedaan wat dat betreft. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik kan me dat beeld ook nog wel herinneren van You Need a Bigger Boat. En dan komt er zo'n enorm beest van 7 meter aan. Ja. Met verschrikkelijke tanden, ja. Je hebt haaien en haaien. Er zijn 400 soorten op de wereld. Ruim. 400? Wacht even, Niels. 400 soorten haaien? Ja, precies. Zo. Dus je hebt de witte haaien, dat is die van Jaws. Ja. Maar je hebt ook de tijgerhaai. Nou, dat zijn hele grote haaien. Uh-huh. Ik vind zelf de hamerhaai altijd er zo eng uitzien op een bepaalde manier. Ja, schitterend dier. Een hamerhaai die eet haaien. Oh, oké. Okay. Dus dat is een specialist die eet haaien. Oké, dat is in ieder geval voor de zwemmers goed nieuws. Dat is goed nieuws. Ja. Per jaar worden er gemiddeld, begreep ik. Daar heb ik zelf natuurlijk geen onderzoek naar gedaan. Maar 12 mensen per jaar gemiddeld doodgebeten door haaien. Terwijl er miljoenen en miljoenen haaien door de mens gevangen en opgegeten worden. Ja. Ook voor de haaien vinden soep. Maar je hebt haaien met scherpe tanden en je hebt haaien die zijn specialisten. En de haaien die wij vangen, de gevlekte gladde haai dan, dat is een specialist op krabben en kreeften en die heeft geen scherpe tanden. Ze zijn ook lang zo groot en zwaar niet. Deze zijn een kilootje of 1 tot maximaal 7 en dan heb je een hele grote. Ze zien er compleet uit als een haai met 2 rugvinnen, van die mooie buikvinnen en een heterocercale staart, zoals dat dus heet. Een lange staart met 2 van die lobben erop. Dus zien eruit als prachtige haaien, maar ze hebben geen scherpe tanden. Dus je kunt, dat heb ik ook wel een paar keer gedaan, gewoon met je vinger in die bek en dan voel je niks. Dus ze hebben gewoon een platte maaltanden, noemen we dat. Ze gebruiken dat om een krabbetje of een garnaaltje te pakken en dat slikken ze in en dat is het. Oké, dus ik hoef me niet zorgen te maken dat als ik over een paar weken in Zeeland op het strand lig en ik ga een duik nemen, dat ik in mijn been gebeten word. Nee, en als dat is, dan voel je het eigenlijk niet. Nee, dan voelt het als een zachte ei van de haai. Ja, een ei van de haai. Mag er eigenlijk gevist worden op haai in de Noordzee? Ja, dat mag. Ja, zeker. Ja. Dat klinkt eigenlijk ook gek, omdat het natuurlijk een soort is waar we niet zo vaak, we horen er veel over, maar ik denk dat veel mensen denken, oh ja, echt, haai in de Noordzee. Maar daar mag je dus ook nog eens gewoon op vissen. Ja, dat mag. Sterker nog, ze worden vrij massaal gevangen door de nettenvisserij, door boomkor, flyshoot visserij. Garnalenkotters vangen ze ook wel. We doen ook merkterugvangst met vissers van garnalenkotters. Ja. Elektrovisserij die vangt ze ook wel. En die vangen er letterlijk tonnen. Soms per dag. En die landen ze ook wel aan. Maar dat gaat dan meestal of naar Frankrijk, België. In Antwerpen hebben ze een specialiteit en in Oostende ook. Dat heet dan gerookt haaienbuikje. Dus ze worden gewoon gegeten, die haaien. Oh. En dat kan het bestand volgens mij niet hebben. Dus ik denk dat we daar heel zorgvuldig mee moeten zijn. Dat er niet te veel gevangen aangeland wordt. En het is ook precies de reden waarom we ze kwijt zijn geraakt. Je hebt de vis en chips, hè, die ken je wel in Engeland. Zeker. Heel veel mensen denken, nou ja, dat is dan kabeljauw. Net zoals wij kibbeling hebben van kabeljauw. Maar er werd jarenlang werd dat gewoon van door een haai gesneden en gemaakt. Oké, dus we moeten dus eigenlijk, hè, er zijn haaien en ze zijn op dit moment hebben ze nog geen beschermde status, maar we moeten wel opletten als ik het zo hoor. Ja, en ja. Dat klopt. En ja, ik zei al, hè, je hebt meerdere haaiensoorten. Nou, als het gaat om Noordzee heb je bijvoorbeeld de reuzenhaai, een dier dat 10 meter lang kan worden en een planktoneter is. Oké. Je hebt de voshaai, dat vind ik zelf de mooiste. Enorm grote ogen en een enorm lange staart. En die staart die gebruikt hij ook echt om in het water te zwepen. En een schoolharing bijvoorbeeld doorheen te slaan. En dan verdooft die visjes en die eet hij op. Die twee die ik net genoemd heb, dus die reushaai en die voshaai, die hebben een terugzetverplichting. Die zijn beschermd. Sterker nog, die zijn kritisch bedreigd. Dus dan moet je, als je die vangt, moet je die verplicht terugzetten. Ja. Je hebt andere soorten, die hebben een rapportageplicht. Dus als je die vangt, dan moet je hem rapporteren aan de visserijbiologen, Wageningen Marine Research, ICES. En dan mag je hem wel meenemen. En je hebt ook haaiensoorten zoals die geglekte gladde haai, die mag je gewoon meenemen. Okay. Zonder terug te zetten of zonder te rapporteren. Oké, dus het is echt heel erg soortafhankelijk. Heel erg soortafhankelijk, ja. Ja, wij zien dus ook een aantal soorten, zoals een pijlstartrog of een stekelrog of een ruwe haai, die vinden nu ook onze wateren. Wij denken dat net zoals die geflekte gladde haai, ja, dat begon met 2 en het werden de 100. En nu vangen we er letterlijk 50 per boot per dag. Mm. Wij denken dat die andere soorten ook onze kant op komen. Ja. En dan wordt het een ander verhaal, want die pijlstartrog is best wel een... Ik vind het een fantastisch beest, maar ja, die heeft een pijlstaart. Dus daar moet een badgas wel voor opletten. Ja. Die ruwe haai, dat is een... Ik vind dat eigenlijk de mooiste haai van de Nederlandse kustwateren. Die wordt 2 meter. Die kan 30 kilo zijn. Ik heb er een paar mogen zien en ook zelf gevangen van 1,50 meter, 1,70 meter. Mm. Die heeft wel tandjes, maar dat is een viseter en die zie je niet langs de kant. Die zit in dieper water. Oké. Okay. Nou, en dat zijn globetrotters. Er zijn van die ruwe haaien die zijn gevangen bij IJsland en ook gemerkt. En teruggevangen bij Australië een half jaar later. Dus die gaan gewoon de hele wereld over. Oké. Okay. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Niels, voor dit inzicht in het haaileven in de Noordzee. En als die pijlstaart toch hierheen komt, dan weten we je te vinden. Dan bellen we je weer. Deal? Helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. Niels Brevet, de haaienonderzoeker bij Sportvisserij Nederland. De nacht van BNN Vara. Ja, we hebben het in het eerste uur van deze nacht van BNN Vara met de onderzoeker Sjoerd Groeskamp gehad over de menging van de oceaan. Zoetwater mengt minder goed met zoutwater dan zoutwater zelf. Het is ook een bijzonder fenomeen. In de meeste meren en rivieren hebben we zoetwater, maar in de oceaan is het water zout. Maar waarom is dat eigenlijk zo en hoe werkt dat, dat de zee zout is? Nou, onze collega's van de podcast Alledaagse Vragen zochten dit voor je uit. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi, Rosemond Rijn hier. Ik vroeg mij af, waarom is zeewater zout? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Rosemarijn, dankjewel voor je vraag. Rosa, dobber jij graag in de zee? Heel graag. Ja? Ik blijf ook goed drijven. Nou, dat is heerlijk. Ja. Ik ben zelf dus helemaal geen fan van de zee. Niet? Nee, en een van de redenen, dus dat is zo grappig voor deze aflevering, is dus eigenlijk ook wel echt het hele grote of hoge zoutgehalte. Oh. Ja, ik vind het dus zo goor dat het zo zout is. Ik weet niet precies. Maar je wil niet drinken. Nee. Maar echt als een van die druppels van het zeewater op mijn lip zit, ja, dan is het al te veel. Dan ben ik al uit. Ja, dus dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Maar daarom vond ik het juist wel leuk om onderzoek uit te gaan. En daarvoor kon ik bellen met Laura Govers. Zij is adjunct hoogleraar Marine Conservation Ecology bij de Rijksuniversiteit Groningen. En ze is senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En waarom dat zeewater zout is, dat heeft eigenlijk 2 redenen. De eerste is eigenlijk dat het komt vanaf het land. Dus rotsen, met name in de bergen, bergbeekjes. Rotsen bevatten mineralen. En die slijten langzaam af. Als daar regen opvalt, als daar beekjes en rivieren overheen gaan, dan lost dat op. Ook omdat regen een beetje zuur is. Dan lossen die mineralen in gesteenten waar regen opvalt op. En dat zijn eigenlijk die zouten. En die spoelen dan uit via riviertjes, vanuit de bergen. Door grote rivieren komen die uiteindelijk al die mineralen en die zouten uit in de zee. Oké, van de rotsen dus. Ja, dus via het land en de zure regen over de stenen komt er zout in de zee. Dat stroomt allemaal vanuit vaak beken, vanuit rivieren en bergen stroomt dat de zee in. Wow, ik had dat echt nooit verwacht. Nee? Eerlijk, nee. Nee. Dat komt uit iets vanuit de zee zelf. Nou, er is een tweede reden en daar speelt de zeebodem een rol. De tweede reden waarom de zee zout is, de zouten komen niet alleen vanaf het land, maar ook vanaf de zeebodem. Dus op de zeebodem hebben we ook vulkanische activiteit. Dus daar hebben we plekken waar dus zoutwater boven komt borrelen eigenlijk. Op plekken met veel vulkanische activiteit. Dus dat is eigenlijk de tweede plek waar dan veel zout die zee in komt zetten. En dat water, dat zeewater, is ook echt behoorlijk zout. Ik denk, ja, je hebt het zelf al eens vast wel eens per ongeluk geproefd. Ew, ja. niet lekker. Is niet lekker, hè? Nee. Nee, terwijl zout over je eten is wel oké. Ja, maar maar dan gooi je er niet zoveel overheen als dat er in de zee zit. Nee. Maar ja, zeewater heeft ook wel echt een hoge concentratie aan zout. Gemiddeld heeft zeewater een gemiddelde zoutheid van 3,5%. Dat komt neer op ongeveer 35 gram zout per liter zeewater. Dat is redelijk veel. Ja. Maar ik vroeg me dan ook nog af, zijn alle zeeën eigenlijk even zout? Nee, helemaal niet. De oceanen zijn wel ongeveer even zout, al is de Indische Oceaan een klein beetje zouter, omdat het daar ietsjes warmer is. Maar de gemiddelde oceaan is zo rond de 35 gram zout per liter. Maar we hebben misschien allemaal wel eens gehoord van de Dode Zee. Die heet de Dode Zee omdat het heel erg zout is. En daar zit dan 200 gram zout per liter in. Dus dat is echt een enorme berg. Zo, dat is een flink verschil. Maar hoe kan het dat die dan veel zouter is dan de rest? Daar heb je waarschijnlijk oorspronkelijk heel veel erosie van die mineralen, hè, waardoor er veel zouten in. En het is een binnenzee, dus er is geen uitwisseling met andere systemen. En die zee die ligt op een plek waar het natuurlijk heel warm is. Dus er vindt veel verdamping plaats. Nou ja, en als water verdampt, dan blijft het zout achter. Dus als dat veel gebeurt, ook in een zee, dat betekent dat zout zich een beetje opstapelt. Dus dat je hele hoge zoutgehaltes krijgt. Dus dan krijg je 200 gram zout. En daarom, dat zout zorgt er ook voor dat je bijvoorbeeld kunt drijven in dat meer. Of dat je er bijna niet in kan duiken. Omdat je als mens er bijna niet in kan zinken in zo'n hoog zoutgehalte. Alledaagse vragen. Zout op je eitje. Zout als een van de twee meest gebruikte tussen haakjes kruiden uit de Nederlandse keuken. En natuurlijk zout in de zee. Maar ik heb nog een paar zilte weetjes voor je vandaag, Rosa. Leuk. Jazeker. Want tegenwoordig kost zout natuurlijk geen drol in de supermarkt. Nee. Wat kost zoiets, weet je dat zo uit je hoofd? Kijk, je hebt die luxe met het draaien. Ja, we gaan natuurlijk voor eigen merk. Eigen merk, ja, een euro of zo. Ja, waarschijnlijk nog niet eens een euro, denk ik. Maar goed, vroeger werd zout zelfs als betaalmiddel gebruikt. Zo kostbaar was het toen. Wauw. Vooral soldaten werden ermee betaald en ze noemden het een salarium, ofwel een zoutrantsoen. Hieruit is zelfs het woord salaris ontstaan. Hey, ja, dat was een fun fact. Ja, inderdaad, ja. Maar ik heb nog meer, want ook zou zout goed zijn om je geluk te brengen als je het over je linkerschouder strooit. Maar waarom dan over de linkerschouder? Ja. Nou, het Latijnse woord voor links is sinister en dat betekent in het Nederlands ook wel duister en zwart. Mm-hmm. En door zout over je linkerschouder te gooien, zou je zo de duivel verjagen. Het duiveltje op je schouder. Precies, ja. Die zit vaak in cartoons ook aan de linkerkant. Oh. Ja, en dat heeft dus deze reden. En drink jij wel eens een tequilaatje? Veel gedaan. Veel gedaan. Ik moet zeggen, nu ik wat ouder word, doe ik het wat minder. Maar ik heb veel tequila gedronken, ja. En doe je dan ook de hele rambam met het zout en het likken? Zeker, en het citroentje? Want als ik de hele rambam niet doe, dan komt het er gelijk uit. Daar heb ik helaas ook ervaring mee. Maar inderdaad, eerst je zout likken, dan drinken en dan een citroen. En weet je ook waar die traditie vandaan komt? Nee. Nee? Nou, vroeger, ik weet niet hoe dat nu is, maar vroeger was tequila in ieder geval een onsmakelijk en bitter armeluisdrankje in Mexico. Weet je dat ook weer? Ja. En door dat likje zout kun je eigenlijk je smaakpapillen net genoeg verdoven om de drank binnen te krijgen. Het schijfje citroen diende dan weer om de bittere smaak achteraf te verdoezelen. Oh, oké, ja. Dat wordt nog steeds goed gebruikt. Ja. Ik zeg, je hebt nu ook de tequila suicide. Dan snuif je de zout. je snuift de zout. Ja. Door je neus. Door je neus. Dus ik weet niet goed of dat ook de smaak kan verbeteren. Maar ik denk niet. Ik denk dat dat een andere reden heeft. Ja, als het ook gewoon... suicide heet. Ja, mensen hebben inderdaad geen zin meer om te leven als ze dat doen. Dus, Rozemarijn, waarom is zeewater zout? Dat heeft twee redenen. Het komt enerzijds door onder andere de rotsen op het land. Daar zitten veel mineralen in. En als daar beekjes, rivieren of regen overheen gaat, dan lossen de mineralen op en dat zijn dan die zouten. En die spoelen dan richting de zee. Maar ook de zeebodem speelt een rol. Daar zijn namelijk vulkanische activiteiten. Dus daardoor zijn er ook plekken in de bodem waar zout er boven komt borrelen. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me dan een berichtje op Instagram @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En of vond je dit nou zo'n leuke podcast en denk je dit wil ik veel vaker horen? Geef ons dan 5 sterren in je favoriete podcast-app. En vergeet ons niet te volgen of te abonneren. Of hoe je dat ook noemt waar je dat luistert. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Ja, dat was de podcast Alledaagse Vragen. Kun je dagelijks luisteren in je favoriete podcast-app. Dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van de nacht van BNN VARA. We zijn er een paar weken niet, tot de zomerweek van 19 augustus. Dan zijn we er meteen de hele week. Hartstikke idee. Eerst even vakantie vieren. Merel Wielaert, je hebt nog 10 seconden. Waar gaat het in vroeg over? Nou, 3 keer raden over de Democraten en over Kamala Harris. Top, dankjewel. Tot zo.